Radio 1. Het NOS-journaal. Er komen strengere eisen voor docenten en hun lessen op het mbo. Onderwijsminister Dijkgraaf wil het niveau van het Nederlands en het rekenen opkrikken. De lessen moeten beter aansluiten op het vak waarvoor de student wordt opgeleid. Het onderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 30 tot 60 wordt makkelijker. Voortaan krijgen vrouwen die 30 worden een zelfafnametest thuisgestuurd. Ze hoeven dan niet meer voor een uitstrijkje naar de huisarts. Geneeskundestudenten moeten gemiddeld een half jaar wachten voordat ze aan hun master kunnen beginnen. Ook is de prestatiedruk zo hoog dat 30% burn-out klachten heeft. Dat meldt de Belangenvereniging De Geneeskundestudent op basis van een eigen enquête. En een nieuw meldpunt helpt vanaf vandaag ziekenhuizen bij de inkoop en verdeling van medische hulpmiddelen. In ziekenhuizen is een groot tekort aan beademingsapparatuur, injectienaalden en instrumenten voor hartoperaties. Bij het meldpunt worden de tekorten in kaart gebracht, zodat de hulpmiddelen daarna beter kunnen worden verspreid. Het weer, een mix van stapelwolken en zon vandaag. Verspreid over het land kunnen ook wat buien vallen. Het waait stevig bij 18 tot 21 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over en aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn op de meeste plekken wel opgelost. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort gaat het nog wat moeizaam. Tussen Stroe en Barneveld 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is de extra vertraging na een ongeluk. Tussen Nederweert en de afrit Budel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Venlo vanaf knooppunt het Vonderen over de A73 en de A67. A27 Breda richting Utrecht bij Noorderloos een kwartier vertraging in 5 kilometer file. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 richting Den Bosch bij de afrit Dussen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 3 juli en vandaag... De Spraakmaker. Dus Kathleen Ferrier, zij is voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. En die club, UNESCO dus, doet al 70 jaar aan geoorloofd brainwashen. Want wat als we gaan alle school, dat wat we aan alle schoolgaande kinderen in de wereld zouden leren dat ze vrede moeten bewaren, zou dat dan ook het einde van de oorlog betekenen? In het Mediaforum kijken we met de hoofdredacties van de NOS en RTL Nieuws terug op hoe deze twee grote nieuwsorganisaties het afgelopen weekend hebben bericht over Kitty Kottie en welke keuzes daarin zijn gemaakt. En verder vraagt columnist Joost Omer zich af hoe je van een column literatuur maakt en hoe het dagelijkse meningencircus kan ontstijgen. Maar we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Treinkaartjes duurder maken in de spits is een prima idee. Deel uw ervaring op 0800 1101. NS-baas Wouter Koolmees wil dat treinkaartjes in de spits duurder zijn dan in de daluren. Tijdens de spits is het drukker dan ooit in de trein. Het is gewoon een grote ergernis, de volle treinen. Maar de rest van de dag is het veel rustiger. Ja, nou, en misschien dat meer mensen dan 's ochtends de auto pakken. En dat is slecht nieuws, want het aantal files in Nederland is weer toegenomen. Het is zo druk in de trein. In de spits. We vragen u ook rekening met elkaar te houden door bagage op school te nemen. Ding dong, Wouter. Mensen moeten naar het werk. Die heeft waarschijnlijk nooit gehoord van werkroosters. Experts die zeggen, dit klinkt als een heel dom idee, maar dit is echt een beter plan dan jij en ik denken. Ja, maar of het zo ervaren wordt, ook of het een beter plan is dan velen van ons denken, dat gaan we het komende half uur horen. Allereerst een welkom aan ons spraakmaker, Kathleen Ferrier. Goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. U moest eigenlijk meteen denken aan uw tijd in Hongkong en de efficiëntie van het OV daar. Daar zou dit überhaupt geen discussie zijn waarschijnlijk. Nee, als je 5 jaar in Hongkong gewoond hebt, dan is het even wennen aan de mobiliteit als je weer in Nederland komt. En ik ben zelf een groot voorstander van het openbaar vervoer. Mm-hmm. Ik probeer zelf zoveel mogelijk met openbaar vervoer te gaan. Maar dat wordt wel enigszins ontmoedigd door de prijzen. Ik vind het heel duur. En door de efficiëntie daarvan. Heel vaak zijn treinen verlaat. En inderdaad, als de trein rijdt, heb ik meer dan eens meegemaakt dat die trein zo vol zit dat ik denk, als er hier iets gebeurt met iemand, kan er niet eens een hulpverlening bij de persoon komen. Dus ik vind dat sowieso de kwaliteit en de efficiëntie beter zou moeten. Maar ik zit te denken, wat doen ze daar dan in Hongkong anders beter, waardoor het überhaupt geen issue is daar? Ik denk dat het vooral een kwestie van keuzes is om ervoor te zorgen dat je heel toegankelijk, efficiënt openbaar vervoer hebt. Dat kost natuurlijk geld. Maar het werkt gewoon goed. Ik moet je zeggen, toen wij van Hongkong terugkwamen naar Nederland, zijn we met de trein teruggegaan. Van Hongkong naar Beijing, van Beijing naar Moskou, van Moskou naar Warschau, van Warschau naar Berlijn en van Berlijn naar Amersfoort. Ja, dat was een fantastische reis. Je alles kunnen reis. Vergelijken ook met elkaar. En je kon alles vergelijken met elkaar. En het was opvallend dat op het moment dat we Europa binnenkwamen, reden de treinen niet op tijd, er was geen wifi meer aan boord, je kon je telefoons niet opladen. Het werd allemaal een stuk lastiger. Zo'n tijdje en geleden, duurder. Voor de duidelijkheid. Ja. Het is een tijdje geleden, maar nog steeds. Denk ik, het moet toch anders en beter kunnen. Maar dan kom je dus op keuze van een overheid ook. Om meer te investeren daarin. Omdat dat is niet alleen maar vervoer enorm te stimuleren in efficiëntie en prijzen, zodat mensen minder in de auto gaan zitten. Mireille van Ark is ook hier, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws voor het Mediaforum alvast. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Jij had vooral het idee, dit is imagotechnisch niet per se een handig voornemen. Nou, ik kijk dan altijd naar de beeldvorming. En als je kijkt dat er best veel kritiek is op de volle treinen, op hoe je in een trein zit, wat het comfort is, dan denk ik is het imagotechnisch niet handig wanneer je zegt, weet je wat, we gaan in de spits dat kaartje nog duurder maken. Want ik denk echt dat je daarmee mensen de trein uitjaagt, maar dat het ook voor je imago als bedrijf niet goed is wanneer je onder vuur ligt en dan vervolgens prijzen gaat verhogen. Ik zou dan toch naar een andere oplossing proberen te zoeken. En eerst te zorgen, zeg maar, dat je alles op orde hebt voordat je zo'n stap maakt. Of duidelijker aangeven wat voor voordelen het gaat hebben op het moment dat het gebeurt en waarom het noodzakelijk is. Precies, maar ja, ik denk toch dat minder mensen de trein gaan nemen. Dat heeft natuurlijk wel tot effect dat het leger is in die treinen. Dus als dat het effect moet zijn, dan zal dat waarschijnlijk wel lukken. Maar het staat niet, zeg maar, voor het waar de NS voor staat, dat je juist mensen uit de auto in de trein wil krijgen. En met het openbaar vervoer wil laten gaan. Dus dat is wel dan een slecht signaal. Want dat is dan de vraag, inderdaad, gaan ze op een ander tijdstip met de trein reizen of gaan ze de auto in? En dat was precies wat voorkomen zou moeten worden. Ik ken toch een heleboel bedrijven waar je gewoon om 9 uur moet. Toch beginnen. Wel, hè? Ja, want daar hangt natuurlijk veel mee samen, dat je de maatschappij er ook op moet inrichten. En niet alleen maar dat het werkt voor een NS en dus voor mensen die naar hun werk gaan of naar school gaan, om te zeggen van, oh ja, dan doe ik het even later. Nico van der Zee belde ons vanochtend. Meneer van der Zee, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van het idee van Wouter Koolmees, de NS-topman? Het is een buitengewoon onverstandig en, ik durf wel te zeggen, dom idee. Hoezo? Omdat de economie die draait op bepaalde tijden. Je kan niet heel veel mensen moeten op hun werk zijn, omdat andere bedrijven waar ze naartoe bellen of gaan of wat dan ook om die tijd begint. Dus je moet mensen juist in het openbaar vervoer doen. Je moet het openbaar vervoer gratis maken eigenlijk. Dat kost wat geld, maar we moeten alles doen voor de CO2. Ik vind het raar dat bijvoorbeeld de belasting op vliegen geen 400-500% is. Nu met die CO2-problemen. Je moet mensen in de trein halen. Ik ben naar Zuid-Europa gegaan met de trein de afgelopen 2 jaar... is eigenlijk nog leuker, vind ik. Maar dit idee jaagt mensen uit de trein, absoluut. En je de kan mensen het die het kunnen. Doen. Ja, want er zijn er bijvoorbeeld scholieren. Die zitten natuurlijk ook veelvuldig in de trein. Ja, de school begint ochtends. Nou, dat is mijn idee. De economie die begint op een bepaalde tijd. Scholen, die kan je sturen. Je kan scholen verplichten om bijvoorbeeld na 10 te mogen beginnen. Middelbare scholen. Want ongeveer de helft, in mijn geval, van de mensen die met de trein gaat in de spits, zijn scholieren. Ja. Die hoeven niet op die tijd te beginnen, omdat de economie dan start. Dus, meneer van der Zee, ik denk echt dat daar heel veel studenten voorstander van zullen zijn. Nou, precies, die zijn er voorstander van. Uit onderzoek is ook gebleken dat 's morgens vroeg studenten nog wat minder goed zijn met hun hersenen. Ja. En bovendien lost het dit probleem op. Het schaadt de economie totaal niet. En je moet juist het openbaar vervoer nog goedkoper maken, misschien zelfs gratis, om veel meer mensen in de trein te krijgen. Ja. Maar die scholieren, Zeker de helft van de reizigers in de spits zijn scholieren. Totaal onnodig. Heel simpel. Scholen verplichten. Joh, begin na een bepaalde tijd. Ja. Nico van der Zee voor president bij de studenten wat dat betreft. Meneer van der Zee, als u aangeeft, de economie begint natuurlijk op een vast tijdstip. We hebben eigenlijk met een 24-uurs economie te maken. En dat kan je natuurlijk ook zeggen van als dat zich ook gaat aanpassen. Dus je moet je als maatschappij aanpassen en de boel gaan spreiden. Dus dat zou dan ook in beweging moeten komen. Zou het dan wat u betreft wel kunnen werken? Nee, ik denk het niet. Want de economie begint inderdaad op een bepaalde tijd. Dat is moeilijk te spreiden. Want stel dat je een bedrijf hebt wat handelt op de beurs, ik noem maar wat. Je hebt een secretaris in dienst, die begint om 9 uur. Het gaat niet alleen om de toeleveranciers, de catering, de post, weet ik veel wat. Allerlei bedrijven daaromheen beginnen gewoon allemaal rond een bepaald tijdstip. Dus u ziet dat niet snel veranderen. Je kan het een beetje spreiden, maar je kan het niet heel erg spreiden. Omdat de boel begint gewoon op een bepaalde tijd. Dat spreek je met elkaar af, met allerlei soorten bedrijven. Maar die scholieren, en dat is zeker de helft van de reizigers, die kan je heel simpel spreiden, want daar gaat je niemand mee. En dat is alleen maar win-win. Dus dat is, en dan is het probleem opgelost. Nou, dus we hebben al een deel van het probleem opgelost als er wat mensen aan mee willen werken en onderwijsinstellingen. Absoluut, en maak het openbaar vervoer gratis. Ja, dat was ook wat u zei. Nou, dank u wel, meneer Van der Zee. Lonneke Albers, goedemorgen. Goedemorgen. U werd ronduit kwaad, begreep ik, van het voorstel om kaartjes duurder te maken in de spits. Ja, ik word er echt heel erg kwaad van. Ik vind het zo echt een typisch teken van hoe Nederland functioneert. Totaal niet gebaseerd op sociale of lange termijnvisie. Geen bewustzijn van dingen. Altijd handel, altijd eigenlijk als een kind te handelen. Van, oh jee, we hebben spits, oh jee, we verliezen geld. Of whatever, of het is te druk, we moeten het heel snel oplossen. En dat gezeur over duurzaamheid. Terwijl mensen kopen nu wel in plaats van nog steeds meer auto's. Twee elektrische auto's staan er met mensen voor de deur. Maar die treinen, daar kunnen ze toch zoiets moois van maken. Ze kunnen een investering doen in een heel goed treinsysteem. Nederland is een ontzettend klein mini-landje vergeleken bij andere landen. En daar heb ik veel meer mooiere treinsystemen gezien. Het wordt tijd dat Nederland daar eens naar kijkt. Ik denk ook dat de regering gewoon eens hier de hand in moet zetten. En ik vind eigenlijk, ik wil Nederland oproepen. Tot dan blijven we maar lekker allemaal thuis. Ja? We gaan weer terug naar het thuiswerken. Nee, we gaan niet thuiswerken. We gaan gewoon thuis blijven. We gaan naar verzet. We zeggen, goed, regering, wij betalen belasting. Ga maar een mooi netwerk maken. Oh. Zodat echt Nederland goed verbonden wordt met elkaar. Dat we die stomme klote auto's eruit gooien. Dat mensen echt maar gewoon een paar auto's hebben. Misschien 1 auto per gezin als ze dan zo nodig een auto moeten. Maar nu hebben ze er 2 of 3. Ja. En dan gewoon die trein hartstikke duur maken. Weet je, voor mensen. Ik bedoel, het is, ik wou lekker gaan reizen deze zomer. Maar het kost me €345 om naar Londen te gaan. Mm-hmm. Ja, een treinkaartje, zeker internationaal, daar wordt natuurlijk ook al jaren over gesproken. Het is wel een ander onderwerp dan nu. Maar dat het internationale treinreizen ook nog steeds hartstikke duur is. Of relatief gezien, hè? Zeker ook als je het ook afzet tegen het vliegen. Dat is volgens mij een ander issue, politiek verhaal. Ja, maar dat, zit natuurlijk maar dat u niet veel op heeft met de auto's, dat is me ook duidelijk, mevrouw Albers. Ja, maar dat je gewoon goedkoper, als jij met de trein naar Limburg gaat vanuit Utrecht, hè, dan kan je net zo goed vliegen naar Londen. Qua dezelfde kosten. Financieel gezien. Ik bedoel, ja, er wordt veel op gereageerd ook hoor vanochtend van veel luisteraars die ook aangeven van als je nu al kijkt hoe duur het eigenlijk is om in de spits nu al te reizen. Want we hadden natuurlijk die kortingskaarten, maar dat is sowieso al niet geldig in de spits op dat moment. Ja. Dus je betaalt tot volle pond en het idee om dat nog duurder te maken, dat is weinig populair inderdaad. Want het is ook hartstikke, de treinen stinken gewoon, ze zijn echt smerig. De NS maakt het niet eens schoon. Dus dat is een ander verhaal en komt ook veel terug. Er moet ook gezorgd worden voor comfortabeler en beter reizen. Ja, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gewoon dat de NS, maar dat de regering en de NS samen gaan werken. Dat ze een goed treinsysteem gaan maken wat op de lange termijn, dus niet korte termijn denken, maar lange termijn. Want we gaan, en socialer. Ik ga het mevrouw Albers, want dit heeft u nu gezegd, dus het punt is helder. Ik ga het voorleggen ook aan Kamerlid van de VVD, Fahid Minhas, waar ik nu mee ga praten. Dank u wel voor uw telefoontje en uw bijdrage. Goedemorgen. Goedemorgen. U twitterde tamelijk fel ook over dit weekend. Want u zegt het Nederlandse OV is al zo duur. Dus wat dat betreft bent u er ook geen voorstander van om in de spits nog de prijzen verder op te hogen. Nou ja, kijk, wat ik vind is dat je goed moet nadenken over de prestaties van het spoor momenteel. Op dit moment hebben mensen gewoon te maken met smerige treinen, met treinuitval. De capaciteit op het spoor wordt niet maximaal benut. NS heeft ook een personeelstekort. En het idee om een spitsheffing in te voeren gaat vanuit dat we momenteel een 8 scoren op het spoor en dat we dan naar een 10 moeten. Maar op dit moment scoort het spoor, vind ik, gewoon een dikke onvoldoende. Reizigers worden in de steek gelaten. En ik vind dat je daar eerst aan moet werken. Voldoende conducteurs op een trein, ervoor zorgen dat treinen langer worden. Dat kan gewoon, dat zijn allemaal interne regels van de NS waardoor dat niet kan. Dan kan je ook meer zitplaatsen aanbieden. En op het moment dat je dat soort dingen op orde hebt gesteld en vervolgens concludeert dat je nog steeds te weinig zitplaatsen hebt, dan vind ik dat je kan nadenken over het invoeren van tariefdifferentiatie. Ja. Maar daar is momenteel nog veel te vroeg voor. En welke rol heeft de overheid daar dan zelf ook de afgelopen jaren in gespeeld? Want ik hoorde iemand vanochtend al boos zeggen van staan we allemaal in de file, gaan we extra rijstroken aanleggen. Maar als de treinen te vol zijn, dan jagen we mensen die trein uit. Dat is toch ook een politieke keuze geweest? Ja, kijk, er is ook sprake van een misvatting. Dat mensen denken dat er weinig wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer. Dit kabinet heeft bijvoorbeeld afgesproken dat we 7,5 miljard zouden investeren in het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwlocaties. Daarvan gaat meer dan de helft naar openbaar vervoer. En dat betekent ook aanleggen van extra spoor, extra haltes, treinstations, dat soort dingen meer. Maar het is wel de vervoerder, NS in dit geval, die vervolgens moet leveren. En op het moment dat NS beleidskeuzes maakt en zegt, nou, ik maak treinen korter, omdat ik vind dat een conducteur op een trein moet staan met maximaal 4 treinstellen, ja, dan vind ik dat de reiziger daar de dupe van is. Ja. En daar kan de overheid niks aan doen. Maar in zoverre, dat is ook een keuze die is gemaakt, toch? Je kunt ook op een gegeven moment als overheid zeggen, wij trekken dat meer naar ons toe, want wij vinden dat dit gewoon iets is waar iedere inwoner gebruik van moet kunnen maken, elke Nederlander. Er was net een meneer die zei, maak het gratis. Zorg gewoon dat dit voor iedereen beschikbaar is. Dat is toch ook een politieke keuze? Ja, dat laatste is zeker een politieke keuze. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt dat gratis openbaar vervoer niet de oplossing is. Nee, maar het gaat mij even, het hoeft niet bij mij gratis te zijn, maar het gaat mij erom dat het een keuze kan zijn. U legt het nu bij de NS neer, maar daar is ooit voor gekozen. Politiek kan ook zeggen, wij houden dat in eigen hand. We vinden het dusdanig belangrijk dat wij als overheid zorgen dat er gewoon een goed spoor ligt. Nou ja, kijk, weet je wat het is? NS is een staatsbedrijf, hè? Dus NS is in handen van de overheid. Ja. De staatssecretaris kan daarop sturen. Ja. Wat we hebben geleerd uit het verleden is, als je andere partijen toelaat op het spoor, dat doen ze in andere landen, dan zie je dat de prijskaartjes eerder goedkoper worden dan duurder. Je ziet dat de kwaliteit en het comfort van het reizen toeneemt. Dat zie je in het buitenland. Mevrouw Ferrier, die zei daar iets over hoe de treinverbinding was buiten Europa, totdat ze Europa binnen kwam rijden. Nou, dat is precies wat er gebeurt op het moment dat je andere partijen toelaat op het spoor. Dus ons voorstel is, zorg ervoor dat je ook andere spelers toelaat op het spoor, andere partijen, nieuwe vervoerders, waardoor treinkaartjes goedkoper worden en de kwaliteit van het reizen omhoog gaat, omdat de NS dan ook concurrentie ziet. En ja, helaas is een heel groot deel van de politiek daar geen voorstander van, maar het onderzoek blijkt juist dat dat ervoor zorgt dat de kwaliteit toeneemt. Als we het hebben over die tariefdifferentiatie, want dat is waar het dan in de kern op neerkomt, hè, als je in de spits het nog duurder gaat maken. De staatssecretaris heeft eind april gezegd dat dat mogelijk moet worden. Vanochtend gaf ze aan ons ook nog aan van, als niet iedereen tegelijk in die trein stapt, dan kunnen we beter openbaar vervoer gaan aanbieden. En een van de prikkels waar dus naar gekeken wordt, is die verschillen in tarieven. Ik vind het daarbij van belang dat de kaartjes wel voor iedereen betaalbaar blijven. En op dit moment voert mijn ministerie een onderzoek uit om te zien wat de effecten van tariefdifferentiatie zijn. Uitkomsten daarvan worden deze zomer verwacht. Bent u niet iets te vroeg met uw negatieve reactie? Als je bijvoorbeeld zegt, de mensen die het niet vergoed krijgen van hun werkgever of niet kunnen betalen, die compenseren we. Dan kom je misschien een heel eind met deze maatregel. Nou kijk, wat ik ook al zei is, ik ben niet een per se negatief tegenover prijsdifferentiatie. Waar ik wel heel kritisch op ben, en dat is waar de staatssecretaris veel te weinig aan doet, is kijken hoe kan ik nou NS uitdagen om een betere dienstverlening te regelen, in plaats van direct te kijken naar minder treinen in de spits. Hè, want dat is wat er nu gebeurt. De capaciteit wordt niet maximaal benut. Er kunnen langere treinen worden ingezet. Er kunnen meer zitplaatsen worden aangeboden. En in plaats van dat eerst op orde te stellen, gaat de staatssecretaris mee in het betoog van de NS om te zeggen, joh, weet je, we gaan de prijskaartjes maar duurder maken, want dan komen er minder mensen in de spits reizen. Nou, dat vind ik niet de oplossing. Nee. Niet iedereen heeft de luxe om de spits te mijden. Maar je kunt ook niet zomaar langere treinstellen inzetten, want er is ook gewoon een tekort aan personeel. Dus dat is ook weer te makkelijk gezegd. Heeft deels te maken met de interne regels van de NS. Kijk, een trein wordt gewoon gereden door één machinist. Er zijn niet twee piloten voor nodig in zo'n vliegtuig. En die machinist die is er. Conducteurs, daarvan heeft de NS interne regels dat er meerdere conducteurs op een trein moeten staan op het moment dat een trein te lang is. Ja, en daar hebben wij van gezegd, ook vanuit de Kamer, verzin daar nou praktische mogelijkheden voor. In plaats van per se een conducteur die je heel lang en heel kostbaar moet opleiden, zorg ervoor dat je mensen op stations kan neerzetten. Die mensen zijn makkelijker inzetbaar hebben geen lange opleiding nodig. Maar de NS kiest ervoor om die eigen regels maar te handhaven. Maar juist dat zorgt er dus voor dat de NS gewoon niet voldoende zitplaatsen kan aanbieden. En ik vind eerst dat je voldoende zitplaatsen moet aanbieden. En als je dan ziet dat er geen zitplaatsen meer aan te bieden zijn en dat mensen moeten staan, dat je dan pas moet nadenken over een mogelijke spitsheffing. Ik ga eens praten met de machinist om te kijken hoe die tegenover praktische oplossingen staat. Dank u wel, meneer Minjas. En een goedemorgen aan Misha Kerlen, machinist dus. Ja, goedemorgen. Is het nog een beetje te doen voor u? Ik weet niet hoe u de discussie net beluistert. Ik hoor een hele hoop dingen tegelijk. Ja. De basis ligt voor mij toch steeds dat het openbaar vervoer veel te duur is. Ik denk dat de overheid inderdaad keuzes moet maken, mensen uit de auto moet halen en in de trein wil hebben. Dat los je niet op door alles heel duur te maken. Wat ik hoor over conducteurs, treinlengtes. Het klopt, wij hebben tekorte treinen in de spits. Dat zou langer mogen. Maar mensen kort opleiden. We hebben het met veiligheid ook te maken. Ik denk dat alle mensen die beleid maken, gewoon een dag met de machinist mee moeten gaan. Ik denk dat dan de denkenwijze iets verandert. Hoe zou die veranderen dan? Nou, dan zie je wat in de praktijk wat veiligheid met heel veel mensen op een trein doen. En met één conducteur met een volledige lengte intercity rijden, dat is levensgevaarlijk. Als er iets gebeurt, dan moeten twee mensen aan boord zitten. Maar het is gewoon, de basis is gewoon dat ik vind het veel te duur. Mm-hmm. En ik denk dat er veel meer geld naar de NS moet. En concurrentieonderzoeken, ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat concurrentie slechter gaat werken. Want dat is dan het waar meneer Minjas het net over had, hè, Kamerlid van de VVD. Maar als we even teruggaan naar wat Wouter Koolmees van de NS dus zelf zegt, van laten we dan in de spits kijken of we het toch duurder maken, waardoor je het buiten de spits om goedkoper kan maken, in de hoop dat het wat meer verspreid gaat worden. En dat u dus als machinist met minder overvolle treinen te maken heeft in de spits. Gaat dat werken, denkt u? Ja, maar ook inderdaad. Ja, maar wat denk je van de economie, wat ze ook zeggen? Hè? De spits blijft spits, of je nou op de snelweg zit of in de trein zit. Het maakt niet uit. Ik denk dat dat niks oplost. En het is dermate duur dat je kan het wel iets goedkoper maken, maar hoeveel wordt het dan goedkoper buiten de spits? Is dat de reden dat mensen in één keer op een ander tijdje gaan werken? Nou, ik denk van niet. Nee, dat is dan wel het idee. Maar, en vaak wordt ook gezegd, mensen zijn flexibeler dan ze denken dat ze zijn. Ja, ik denk van niet. Ik denk als je gewoon de normale banen kijkt, hoe flexibel kun je zijn? Ja, daar zit een grens zitten aan. En die grens, nee, ik denk dat die grens al lang bereikt is. Meneer Kerlen, tot slot, is het voor u nog werkbaar als machinist? Ik heb het geluk dat ik alleen voorin zit. Dus voor mij maakt die niet uit. Maar ik krijg in de spits. Ik moet vaker ook de conducteur mee helpen. Dus ik moet ook even mijn hoofd buitenboord. Ik moet ook meekijken. Ik zie, het wordt moeilijker. En vooral met veiligheid. En dat is mijn grootste punt. Want ik ben verantwoordelijk voor 600 mensen als die trein vol zit. Mm-hmm. Om die van Den Bosch naar Amsterdam te rijden. Ja. En dat is ook een belangrijk punt. Dat lijkt mij zeker, die veiligheid ook. Dank u wel, Misha Kerlen. Ja, graag gedaan. Ja hoor. Dag. Jeroen Borst is van TNO. En die geeft leiding aan een onderzoek op het gebied van mobiliteit. Vooral de maatschappelijke impact ervan. Meneer Borst, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we horen tot nu toe louter negatieve reacties. Ziet u er wel wat in? Kijk, over het algemeen is iets beprijzen dat schaars is een goed idee. En als je kijkt naar wat er gebeurt in de spits, hè, met name op het spoor, dat is nog wat anders dan de autospits. Mm-hmm. In de ochtend is er eigenlijk een hele korte tijd, rond 8 uur, waarin het op sommige trajecten super druk is. Wat je zou kunnen doen, is wat we horen, is zorg dat er genoeg spoor ligt en zorg dat er genoeg treinen zijn. Zodat er dan voldoende capaciteit is. Ja. Maar dat is een hele dure oplossing. Daarmee maak je het voor de maatschappij. En daarmee, dat betalen wij met elkaar, met z'n allen. Maak je dat een dure oplossing. En dit zou een goedkope oplossing zijn? Relatief. Dit zou een betere oplossing zijn. Hmm. Want hiermee breng je een prikkel aan. Ja, kijk, in eerste instantie voor mensen. Maar daarmee ook voor werkgevers. Om flexibel te zijn, om te zorgen dat die hele smalle spits een beetje wordt uitgesmeerd. En dat is, daarmee zetten we onze middelen, hè, dus de NS-middelen, veel efficiënter in. Want als u het zegt, het is in die zin goedkoper, dan vraag je je natuurlijk af, voor wie is het goedkoper? Niet voor de treinreiziger, want die moet meer gaan betalen. Nou ja, kijk, uiteindelijk, de treinreiziger op die trajecten waar het heel druk is, op precies dat moment, die zal meer moeten betalen. Dan moeten we natuurlijk gaan kijken voor de mensen die dat niet kunnen betalen. Die moeten werken op dat moment. Hoe je dat regelt met de werkgevers. Mm-hmm. Maar overal wordt het goedkoper. Als we die spits weten af te vlakken. Dan kunnen we eigenlijk met hetzelfde hoeveelheid materieel, dezelfde hoeveelheid mensen, dezelfde hoeveelheid treinen, meer mensen vervoeren. Ja, want eigenlijk zegt u op het moment dat je hele lange treinen gaat bestellen die je alleen in de spits nodig hebt, dan is dat ook een vorm van kapitaalvernietiging. Want op het grootste deel van de dag heb je ze eigenlijk niet nodig. Precies. Okay. Hè? Ja, omdat we, kijk, en hoe meer we dat gaan faciliteren, en dat zien we ook, hè, hoe meer we dat gaan faciliteren, hoe smaller. Ja, dan wil echt iedereen om 8 uur reizen. Ja, en dat is gewoon heel erg duur. En daar, inderdaad, wat u zegt, de rest van de tijd staan die treinstellen stil. Ja. Of zoals Wouter Koolmees zegt, vervoeren ze warme lucht. Ja, en dat is wat hem betreft en wat u betreft dus ook niet de bedoeling. Dank u wel, Jeroen Borst van TNO. Dan nog naar Bert van Wee. Hij is hoogleraar transportbeleid aan de TU in Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hoorden net al, meneer Borst, wat kanttekeningen plaatsen bij alle negatieve reacties erop. U heeft onlangs onderzoek gedaan naar rekeningrijden in Stockholm, Londen, Singapore. En daar kwam iets opvallends naar voren. Mensen zijn van tevoren negatiever dan wanneer het eenmaal een feit is, begreep ik. Ja, dat klopt. Het geldt voor heel veel controversiële maatregelen. En met name maatregelen die dus impopulair zijn op het gebied van de auto. Dan zie je dat voorafgaand aan invoering heel veel mensen tegen zijn. En na invoering zien ze de voordelen en worden ze veel positiever. Dat geldt zelfs voor dingen als rekeningen rijden of een kilometerheffing. En waar zien ze dan de voordelen van in? Dan zien ze bijvoorbeeld dat het ook echt goedkoper wordt in de dalperiode om met de trein te reizen en niet alleen duurder in de spits. Ze zien dat er een grotere kans is dat je in de spits in de trein kan zitten in plaats van dat je moet staan. Dat het makkelijker is om in en uit te stappen in de trein. Het wordt dus een stuk comfortabeler als die treinen minder vol zijn. Ja, maar dan ga je er dus wel vanuit dat mensen dat kunnen betalen en dat ze ook medewerking krijgen van hun werkgever. Ja, dat klopt. En dat geldt natuurlijk vooral voor de mensen met kantoorachtige werkgelegenheid. Ja. Die kunnen veel makkelijker wat eerder of later in de trein stappen dan mensen die een vast werkschema hebben. Zoals bijvoorbeeld mensen die in een winkel werken. Ja, want we krijgen al reactie. Iemand zegt, ja, ik werk in een escape room. Die gaat op een bepaalde tijd open. Daar kan ik niet later komen. Ik wil best betalen in die spits, maar ja, dat zit er gewoon niet in. Klopt. Dus niet iedereen heeft een alternatief. En zij die dat niet hebben, die gaan natuurlijk meer betalen, maar die hebben wel als voordeel dat het minder druk is in de treinen. Ja. Bent u niet bang dat we mensen gewoon weer de auto injagen als dit doorgaat? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Want juist het reizen in de spits met de auto is ook niet zo aantrekkelijk. Daar hebben we dezelfde problemen. Alleen daar vertaalt het zich niet met overvolle auto's, zoals overvolle treinen, maar daar vertaalt het zich in files. Ja. Dus duidelijk, deskundigen denken er anders over dan de mensen die dagelijks in de trein zitten. En u bekijkt het natuurlijk ook vanuit een breder en een ander perspectief wat dat betreft. Hartelijk dank nog voor uw analyse ook. Bert van Wee was dat. Online kunt u de rest van de dag nog blijven reageren op die stelling rondom duurdere treinkaartjes. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Jouw auto is je grote liefde. Dat is glashelder. Dus ga je ieder vogelpoepje op je auto te lijf. En zorg je voor een Interpolis autoverzekering. Voor als er echt wat misgaat. Accessoires zijn gratis meeverzekerd. En hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Wij staan voor je klaar. Welke kant het leven ook opgaat. Interpolis. Glashelder. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Weet jij wat stroom echt kost? Nu op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Laat je bijvoorbeeld verrassen bij Cinema Gouda met de nieuwste kaskrakers en films op het witte doek. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Met de NOS en RTL Nieuws blikken we in het mediaforum terug op de uitzendingen voor, tijdens en na de excuses van koning Willem-Alexander afgelopen weekend. Eerst nu, er komen strengere eisen voor docenten en hun lessen op het MBO. Daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Maar we gaan eerst naar Israël, want in Jenin op de westelijke Jordaanoever is een grote militaire operatie van Israël aan de gang. Na de luchtaanvallen van afgelopen nacht, waarbij zeker 5 doden vielen, zijn honderden Israëlische militairen vanochtend vroeg het gebied ingetrokken. Doel van de militaire actie was een groot vluchtelingenkamp. Volgens Israël is het een bolwerk van terrorisme. Er zou een commandocentrum zijn en een wapenopslag. De laatste weken heeft Israël meerdere invallen gedaan in Jenin. En onderwijsminister Dijkgraaf willen het MBO het niveau van Nederlands en rekenen opkrikken. Er komen strengere eisen. De lessen moeten beter gaan aansluiten op het vak waarvoor de student wordt opgeleid. Zo kunnen ze beter mee in de maatschappij, zegt Dijkgraaf. Voor studenten is het vaak het eerste begin waarmee je bij de overheid in aanraking komt, is het invullen van een huurtoeslag of een studiefinanciering. Dus maak het ook concreet, maar zorg er wel voor dat je ook vaardigheden hebt die je hele leven meegaan. En met dingen als rekenen en taal kun je dat ook heel goed verbinden met de vakopleiding. Dus als je leert rekenen, maar je doet ook een apothekersopleiding, ja, dan kan je daar direct in de praktijk het rekenen- en wiskundeonderwijs gaan toepassen. Zo zou een aankomend installateur beter kunnen worden in taal en rekenen door offertes op te stellen. De strengere regels gaan in het schooljaar 2024-2025 in. Het onderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 30 tot 60 jaar wordt makkelijker. Vanaf nu krijgen vrouwen die 30 worden een zelfafnametest meegestuurd met de uitnodiging. Ze hoeven dan dus niet meer voor een uitstrijkje naar de huisarts. De hoop is dat daarmee de drempel om mee te doen aan het onderzoek lager wordt. De afgelopen jaren is de deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gedaald. Jaarlijks krijgen 900 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. 200 overlijden daaraan. Bij de Russische luchtaanval vorige week op een restaurant in de Oekraïnse stad Kramatorsk is ook een Oekraïnse schrijfster omgekomen. Victoria Amelina is het 13e dodelijke slachtoffer van de raketaanval, zo blijkt. Voetbalclubs over de hele wereld zijn de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's misgelopen bij transfers van voormalig jeugdspelers. Ook Nederlandse amateur- en profclubs kregen in het verleden niet altijd de opleidingsgelden waar ze recht op hebben, blijkt uit de rondgang van de NOS. En het komt bij Albert Heijn nog geregeld voor dat de prijs van een product in het schap niet overeenkomt met die op de kassabon. De Consumentenbond constateert dat de aanbiedingen nog steeds te vaak met een hoge prijs op de kassabon staan. Albert Heijn had wel beterschap beloofd. Een nieuw meldpunt gaat vanaf vandaag ziekenhuizen helpen bij de inkoop en de verdeling van medische hulpmiddelen. Er is namelijk een groot tekort aan beademingsapparatuur, injectienaalden of instrumenten voor hartoperaties. We hebben 500.000 medische hulpmiddelen in Europa. En we weten vandaag niet precies waar de morgen de tekorten ontstaan. Dus dat wisselt echt van spuiten en naalden tot verbandmiddelen, tot urologie of cardiologische middelen. Bij het meldpunt worden de tekorten in kaart gebracht, zodat de hulpmiddelen daarna beter verspreid kunnen worden. Zo'n 30 ziekenhuizen willen eraan meedoen. De man die onlangs zijn eigen naam en die van zijn vriendin in het Colosseum in Rome kraste, heeft spijt betuigd. Dat zegt de Italiaanse politie. Het gaat om een man van 27 die woont in Engeland. Zijn actie werd gefilmd en ging rond op sociale media. De Italiaanse politie zegt dat de man zich aan de telefoon meermaals heeft verontschuldigd, maar denkt dat hij zich ook zorgen maakt over de gevolgen. Voor het bekrassen van het 2000 jaar oude monument kan de man maximaal 5 jaar cel krijgen en een boete van 15.000 euro. Het weer nog. Een mix van wolken en zon en lokaal valt er ook een buitje. Er staat een stevige westenwind en de maxima liggen zo rond de 20 graden. Vanavond een toenemende kans op buien. Daar hebben we ook morgen waarschijnlijk mee te maken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Katrien, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Met uitzondering dan van de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Budel 7 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Die worden nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde een ongeluk bij Amstelveen Stadshart. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Bad Hoeverdorp is een kwartier. En op de A27 van Breda naar Utrecht, ook daar zien we een kwartier vertraging bij Noorderloos. Er waren bergingswerkzaamheden, maar die zijn inmiddels afgerond. Ster. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De nieuwsgebeurtenis en daarmee ook het media-evenement van afgelopen weekend was natuurlijk Kitty Kotti en de toespraak van de koning. We nemen een kijkje achter de schermen van twee grote nieuwsorganisaties die er verslag van deden. Mireille van Ark is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws en Bas Hiral. En Wilma Haan is binnen, adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws. Welkom ook, Wilma. Dankjewel. En onze spraakmaker, die was erbij dit weekend in het Oosterpark in Amsterdam. En dat is Kathleen Ferrier. We kijken natuurlijk zo meteen naar jullie mediamomenten. Maar eerst Wilma, een officieel welkom in ons mediaforum. Waar je voor het eerst te gast bent. Een van de adjunct hoofdredacteuren dus van NOS Nieuws. Maar daar zit ongeveer een heel medialeven al voor af. Van man bij het hond tot NOS Nieuws ongeveer. Wat zat er zo al tussen? Daar zat vooral nu.nl lang tussen. Daar ben ik als student begonnen als een soort bijbaantje. Dat is vrolijk uit de hand gelopen en daar ben ik lang gebleven. Het Parool zit daar tussen. Een klein uitstapje naar de NGO-wereld en toen de NOS 3 jaar geleden. Oké, dus ja. Het is wel ook qua verschillende soorten media, televisie, ook een hele andere tone of voice natuurlijk zeker. Bij Man bij het Hond. Ja. Online, krant en nu weer tv, ja, de journaals. Zeker. Als ik iets moet zeggen, dan denk ik dat ik vooral uit de online journalistiek kom. Zo voelt het althans, maar het klopt. Inmiddels heb ik alles wel een beetje gedaan. Ja, heb je tv op je hoofd staan. Ja, dat ook nog, inderdaad. Ja, ja. Nou, fijn dat je er bent. Fijn om te zijn. Gaat zijn de komende tijd. Jouw mediamoment pakken we dan ook maar meteen erbij. Dit weekend was het Festival voor de Journalistiek, waar ook vertrouwen in de media een belangrijk thema was. Of misschien moet ik zeggen wantrouwen in de media centraal stond. Was het feestelijk of juist zorgelijk? Ja, het was toch wel feestelijk. vreselijk. Het was vrijdag de hele dag en vrijdagavond. Die hele avond tot inderdaad in het teken van wantrouwen in de media, wantrouwen in de journalistiek. Gelukkig gedurende de avond met allerlei lichtpuntjes en vaak genoeg de constatering dat we het ook niet, dat wantrouwen ook niet moeten overschatten. Dat is denk ik waar. Het is een groot probleem. Maar tegelijkertijd merken wij bij de NOS ook, de meeste mensen komen niet met wantrouwen naar ons toe, maar komen met vragen naar ons toe. Vragen over het nieuws, over de betekenis ervan of over hoe wij dat doen. Dat zijn de mensen die in gesprek gaan met jullie. Ja. Zeker, ja. Dat is een nuance op wantrouwen. Maar toch, die hele avond stond in het teken van wantrouwen met allerlei sprekers. En het ging daar over de dingen die we denk ik allemaal herkennen. Namelijk de noodzaak om transparant te zijn als journalist, als media. Om te praten met je publiek, om uit te leggen wat je doet. Samenwerken was een belangrijke oproep daar. Dus dat was goed. Dus natuurlijk fijn en belangrijk om daar met vakgenoten over te praten. En dat gebeurde daar een hele lange avond. Ik vond één spreker sprong eruit. En dat was iemand die het woord wantrouwen of vertrouwen of transparantie helemaal niet noemde. Dat was Christian Triebert, een Nederlandse journalist die sinds een aantal jaren bij de New York Times werkt. Ja. En gespecialiseerd is echt in open source onderzoek. In het doen van onderzoek op basis van openbare bronnen op internet. Voorheen Bellingcat, hè? Voorheen Bellingcat. Veel mensen kennen. Ja, inderdaad. En van daaruit naar de New York Times gegaan. Natuurlijk sowieso een fantastisch verhaal. En hij hield daar hij vertelde over zijn vak. Hij vertelde daar aan de hand van een voorbeeld, een vliegtuigcrash van een paar jaar geleden in Iran, hoe ze gewoon, eigenlijk heel speciaal en heel bijzonder, op basis van heel grondig open bronnenonderzoek uitzoeken wat er gebeurt. In dit geval was het in het kort een vliegtuigongeluk met allerlei verschillende lezingen over de oorzaak en de grote vraag of het bewust was neergehaald of niet. Nou, er gingen allerlei theorieën over de ronde en zij zijn op basis van satellietdata, beelden van sociale media, afstand tussen explosie en de volgende explosie. Nou, dus op basis van een heleboel data dagenlang gaan uitzoeken en achterhalen daadwerkelijk wat er gebeurd is. Mm-hmm. Dus het mooie hieraan vond ik in zo'n avond die gaat over wantrouwen en vertrouwen en allerlei dingen die we daar absoluut aan moeten doen, was toch de meest inspirerende spreker en ook degene aan wie de journalisten echt aan de lippen hingen. Iemand die gewoon hele goede journalistiek bedrijft en dus, hoop ik dan maar, voor vertrouwen zorgt. En dit is natuurlijk ook een nieuwsgebeurtenis waarin je inderdaad dat onderzoek op kunt loslaten. Maar er zijn natuurlijk heel veel nieuwsgebeurtenissen en zeker wanneer het wat meer politiek gericht wordt, waarin dat wantrouwen wel de kop opsteekt, Mireille van Ark. Want ik weet dat NOS heeft, jullie hebben ook op een gegeven moment avonden gehouden. Of doen dat misschien nog steeds om vragen te beantwoorden. Ja. Doen jullie daar iets mee of speelt het minder voor je gevoel? Nou, we hebben onlangs het RTL Nieuwspanel opgezet. Juist om echt te proberen om nog dichter bij ons publiek te komen. En we hebben ook in de afgelopen week wat vragen daarover gesteld. Over wat het vertrouwen is bijvoorbeeld in de overheid. Wat het vertrouwen is in het Koningshuis. Om ook even te kijken van hoe kijkt ons publiek daarnaar. En ik vond het heel verrassend dat er uitkwam dat het RTL Nieuws publiek, dus echt de kijker van RTL Nieuws, maar ook de gebruiker online van nieuws, best wel iets positiever is dan in sommige andere onderzoeken. En dat gaf mij ook wel weer inderdaad het vertrouwen dat mensen ook wel met toch een wat positieve blik naar nieuws kunnen kijken. Maar dat wantrouwen, dat zit er ook zeker. Hè? Dus, En waar zit het dan in? Nou, ik denk toch dat we te ver van mensen afkomen te staan. Dus dat we te veel schermjournalistiek bedrijven, te weinig echt met mensen praten en dat er te veel over mensen worden gepraat. Mm. En ik denk dat dat echt wel iets is wat we in de toekomst kunnen verbeteren. Hè? Vroeger kende iedereen wel een lokale journalist in zijn of haar dorp. En als je iets had, dan ging je daar naartoe en dan ging je daarmee praten. Nu gebeurt dat vaak via social media, met Twitter bijvoorbeeld. Dat bedoel je met schermjournalistiek? Precies, ik denk dat echte gesprek, echt elkaar mensen zien, dat ook begrip oplevert. En dat je toch anders met elkaar praat live dan wanneer je dat via een scherm doet. Want Wilma, dat is anders dan dat je bij wijze van spreken in ieder item de voxpop, oftewel de mensen op straat moet zien reageren. Het is vooral eigenlijk achter de schermen dat vertrouwen weer terugkrijgen. Daar begint het denk ik in elk geval. Ik denk dat inderdaad dat zou een te platte vertaling zijn inderdaad. En het is aanvullend denk ik op wat Mireille zegt, ik ben het er heel erg mee eens, maar is het ook zorgen dat je het publiek jezelf herkent in de journalistiek. Ja. En het hoeft niet op ieder moment in ieder onderwerp te zijn, maar wel vaak genoeg. Zien dat jouw perspectief, jouw verhaal ook gehoord wordt, ook gezien wordt. Dat begint inderdaad achter de schermen. Maar ik denk dat het hem daar ook voor een belangrijk deel in zit. Ja. En het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat je als publiek weet dat wat je leest en hoort van RTL Nieuws, van NOS, dat je het kan vertrouwen. Ja. In deze tijd van fake news is iedereen natuurlijk op zoek naar wat is de waarheid. En ik vind het een prachtig voorbeeld wat je geeft. Kijk, voor ons als Nationale UNESCO-commissie is ook persvrijheid van groot belang. Die is hier. En fantastisch dat journalisten die vrijheid ook benutten om echt kwaliteitswerk te leveren. Zodat je als burger weet, dit kan ik vertrouwen, ja. Dit is de waarheid. Maar je weet niet van ieder item hoe het tot stand komt. En dat is ook niet te doen om dat bij ieder onderwerp te doen. Maar bij grotere onderwerpen... Ja, en als je weet dat vanuit bepaalde media, NOS, RTL... de betrouwbare berichtgeving komt... scheelt het al een heleboel als nieuwsconsumerende burger. Dit kan je vertrouwen, dit is waar, dit is geen fake news. Ja. En daar is grote behoefte aan. Ja, en dan kom je weer op een groep die sowieso natuurlijk in instanties... in wetenschap en in journalistiek weinig vertrouwen heeft. En dat is een andere groep die veel lastiger te bereiken is in maar dit verhaal. Dat kan wel, die groep kan wel bereikt en gewonnen worden... door kwaliteitsjournalistiek te leveren. Mireille van Ark, voor jouw mediamoment gaan we naar Frankrijk. De oma van de 17-jarige Nahel, die werd doodgeschoten door een politieagent, sprak in een telefonisch interview met het Franse BFM-TV. Ils ont pas arrêté. Moi qui s'arrête, qui casse pas les vitrines, qui casse pas les écoles, qui casse pas les trucs, les mamans dans les bus. On prend les bus, on n'a pas de voiture, on n'a rien. Arrêté, c'est les mamans qui prennent les bus, c'est les mamans qui marchent dehors. Ik zal het kort vertalen. Jongeren moeten ophouden etalages te vernielen. De scholen, de bussen. Het zijn de moeders die de bus nemen. Zonder bus hebben ze niets. Werd je geraakt door die oproep? Ja, ik vond dat het grote nieuws ineens heel erg persoonlijk werd. Het is gaat natuurlijk om een 17-jarige jongen. En het begint eigenlijk heel klein en het wordt heel groot. Hè? Dus die jongen wordt neergeschoten en er komen ontzettend veel rellen. Dus Macron heeft gisteravond tot laat vergaderd met iedereen die belangrijk is om hier iets over te gaan vinden. En dan, nou ja, dan denk je zo'n iemand, een wereldleider als Macron, die moet toch in staat zijn om dat geweld te keren of daar iets aan te doen. En dan komt er eigenlijk een oproep van een oma, van zijn oma, die zegt stop daarmee. Daarmee maar wordt het nieuws ineens weer heel klein en heel erg persoonlijk. En ik denk dat dat misschien meer effect heeft dan een nationale leider of ministers die daar iets over zeggen. Dat bedoel ik eigenlijk ook net met dat persoonlijke. Het komt gewoon veel dichterbij en het wordt veel persoonlijker. En er wordt gepraat met mensen in plaats van over mensen. En ik denk dat dat dan heel veel effect heeft op zo'n moment. Ja, en er zit natuurlijk ook wel een verschil met een Macron die dat zegt. Ja, dat moet hij zeggen vanuit zijn functie. Precies. En dit is natuurlijk een oproep vanuit het hart. Wat iemand doet. Ja, en je ziet dus meteen het verschil, zeg maar. Hè? Zo'n oproep vanuit het hart en een oproep vanuit je rol of vanuit je functie. En dat beeld en hoe dat ook werd overgebracht, zeg maar, op televisie, heeft volgens mij gewoon, ik kan dat natuurlijk niet helemaal meten, maar of het echt een kausaal verband is. Maar het lijkt wel alsof het toch een soort impact heeft gehad afgelopen nacht. Het was in elk geval wat rustiger daar. Maar heel zorgelijk natuurlijk wat daar gebeurt. En ik denk op het moment, een oma staat natuurlijk ook voor iets wijs, voor iemand die al veel ervaring heeft, al veel in het leven heeft meegehad, die zet zich eigenlijk over die gebeurtenis heen. En want haar kleinzoon is uiteindelijk overleden. Ja. En kan toch dan de kracht vinden om zo'n oproep te doen. Ik vond dat gewoon wel het sterkste beeld van afgelopen weekend. Zaterdag dan was het 150 jaar geleden dat het ook echt afgelopen was met de slavernij. En dat werd door het hele land en overzees herdacht en gevierd tijdens Kitty Kotti. Wilma, voor de NOS was het dit jaar een zeer grote journalistieke operatie, zo gezegd. Is het misschien aardig om eens te schetsen hoe dat gaat dan achter de schermen? Want jullie hebben niet alleen nieuws, maar ook een evenementen. Ja. Tak, daar begint dit eigenlijk. Hè? Daar begint dit. Dus die zijn onwijs druk geweest de afgelopen maanden. Inderdaad, die grote registraties die je op televisie ziet, dus ook de registratie van Kitty Kotti op tv, maar ook online dit keer. Collega's van NOS Stories en NOS op 3 hebben ook online een productie gemaakt. Die hele megaproductie inderdaad, die viel onder de vlag van NOS Evenementen. Dus dat zijn de collega's die met meer camera's, met grote ploegen uitrukken om die registraties te maken. En NOS Nieuws, waar ik van ben, zorgt dan voor de verslaggeving en de reguliere berichtgeving en de verhalen vooraf en alles wat eromheen doen. Dus ergens zit daar een samenwerking in. Maar jullie komen eigenlijk later pas erbij. We komen eigenlijk later erbij. Ja. Als we gaan nadenken over wat doen we, welke journalistieke stappen zetten we, welke verhalen maken we vooraf, wat doen we op die dag van 's ochtends op de radio tot 's avonds in de televisiejournaals. Dat zijn wij, dat is NOS Nieuws. Maar nogmaals, die registratie waar we overdag naar hebben zitten kijken, dat was NOS Evenementen. Heb jij een idee hoeveel mensen er dan op zo'n dag bij betrokken zijn? Ik heb het niet nagevraagd, maar echt heel veel. Echt heel maar veel. Dat is honderden, denk ik. Meer dan 100. RTL Nieuws deed niet live. Was dat een bewuste keuze, Mireille? Nou, ik denk ook dat het echt een publieke taak is, zeg maar, om zo'n groot evenement in beeld te brengen. Ik vond ook dat de NOS dat echt heel mooi en waardig en heel goed heeft gedaan. En wij hebben er eigenlijk voor gekozen. Wij zijn naar Suriname gegaan. En ik denk ook wat in de DNA van RTL zit, is om echte mensenverhalen achter deze grote historische gebeurtenis in beeld te brengen. En we hebben inderdaad natuurlijk wel via de livestream de excuses van de koning naar ons publiek toegebracht. Maar vooral heel erg ingezet op de verhalen van mensen. Maar ook nog heel veel uitgelegd, denk ik, over wat betekent dit nou eigenlijk? En wat voor gebeurtenis is dit nou? En hoe moet je hier naar kijken? En dat, ik denk dat het RTL-publiek daar ook echt nog wel op zit te wachten. Om die uitleg te krijgen. Maar we zijn bijvoorbeeld ook naar andere delen gegaan van wat, dus echt er naar achter gaan kijken van oké, wat is het menselijke verhaal achter deze historische gebeurtenis? Maar goed, dat kan gecombineerd met een live registratie. Maar dat is überhaupt geen issue geweest? Nou, ik weet ook niet of dat heel veel oplevert als op hetzelfde moment. Als je het op hetzelfde, nee, ik denk dat je juist echt onderscheidend moet zijn en moet gaan kijken, hè, van waar zit ons publiek op welk moment, op welk platform op te wachten. En dan kom je dus wel op verschillende doelgroepen eigenlijk. Ja, maar een RTL Nieuws. Ja. Voor een NOS. Wilma? Ja, nou, ik vind sowieso zag je dit jaar denk ik heel breed. Wat jij nu zegt, wat jullie hebben gedaan, die menselijke verhalen hebben wij ook opgezocht. Explainers gemaakt, dus uitlegvideo's. Ja. De kranten deden op hun eigen manier ook weer veel van dat. Dus kennelijk is die behoefte er dit jaar meer dan ooit. Dat zal ongeveer door het jubileum komen, door de lading van die excuses die er overheen hingen. Dat we dit jaar meer dan ooit inderdaad naar die persoonlijke verhalen zijn gegaan. Ja. Naar Suriname in grote mate, maar ook naar andere overzeese gebieden. En dat echt hebben verscherpt eigenlijk, hè, dat deel van het verhaal. Ja, om die betrokkenheid van mensen die er misschien voor hun gevoel niet bij betrokken zijn geweest, toch te creëren ook, om het op menselijk level, zeg maar, te laten raken. Ja, ja. Ja. Ja. Waarbij natuurlijk afgelopen zaterdag de excuses van de koning misschien wel de meest opvallende gebeurtenis waren. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebeid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. En daarna vroeg de koning ook nog om vergiffenis, Kathleen Ferrier. Ja. U was daar ook? Ik was daar. Stond tussen de mensen? Het was een heel bijzonder moment. We wisten niet wat er zou komen. Niemand wist dat. Tenminste, in mijn omgeving wist niemand wat hij zou zeggen. En toen kwamen daar, en ook op deze manier, kwamen de excuses met statuur gebracht. En je hoort het, iedereen begon te applaudisseren. Was ook heel bijzonder, want mensen stonden ook achter hekken. Maar die voelden zich heel betrokken, die gingen applaudisseren. Maar toen was hij nog niet klaar. Want toen verbond hij aan die excuses de vraag om vergiffenis voor wat zijn voorouders hebben nagelaten. Van wat ze hadden moeten doen uit moreel-ethisch aspect. En toen was het doodstil. Ja. Het was echt een heel ontroerend moment. Voor de koning is het natuurlijk anders dan voor de minister-president. Dat was ook al ontroerend. Dat waren wat mij betreft ook echt oprechte excuses. Op 19 december in het Nationaal Archief. Maar de minister-president praat natuurlijk als rechtsopvolger van diegene die indertijd slavernij mogelijk hebben gemaakt. Ja. Maar de koning spreekt veel persoonlijker over zijn eigen voorouders. En dat hij vroeg om vergiffenis was een diepe buiging. En de manier waarop, het was indrukwekkend, er vloeiden veel tranen om mij heen. Ja, en u zelf ook, of niet? Ik was zeer geraakt. Kippenvel. Het was echt, het was een historisch moment. En natuurlijk, het is een lange weg die we nog te gaan hebben. En precies ook wat jullie zeggen. Mensen moeten veel meer kennis krijgen over wat er toen gebeurd is. Maar de basis is gelegd om met vertrouwen die weg te gaan. En dat is ontzettend veel waard. Ja. Een historisch moment, wordt dat door jullie wel beaamd? Ja, ik vind dan gaat het in Nederland heel vaak, hè, ook op de social kanalen van meent de koning dit nou wel of niet? Hè, hoe kijkt Maxima? Terwijl ik las tussen vanwege de rellen vanmorgen Le Monde bijvoorbeeld, en daar werd ook de gebeurtenis in beschreven. Daar werd het eigenlijk heel mooi feitelijk als een historisch belangrijk moment in de geschiedenis beschreven. En ik denk ook dat dat de manier is, ook hoe je daar feitelijk naar kan kijken. En dat het dus inderdaad een historisch belangrijke stap was. New York Times had het ook, hè? Dus internationaal. Ik heb inderdaad ook de internationale pers gevolgd, Spanje, Engeland. En ik denk dat de koning echt een voorbeeld gegeven heeft voor hoe andere koningshuizen, landen die voormalige koloniesatoren waren, hiermee om kunnen gaan. Zo werd dat ook beschreven, inderdaad. Ja. Ja. En dat weet je, Wilma, dus eigenlijk al van tevoren. Ben je daar dan, wordt er heel erg naar dat ene moment van de koning, want die toespraak wordt van tevoren bekendgemaakt, hè? Ja, en we wisten natuurlijk ook niet van tevoren dat hij excuses ging maken. Nee, maar je krijgt op een gegeven moment die tekst, toch? Ik denk dat de collega's van evenementen die misschien, maar in ieder geval een dag van tevoren wisten wij nog niet, net als wat iedereen, kon je natuurlijk vermoeden dat die excuses eraan kwamen. Ja. Dus ik denk dat het bij jullie niet anders is, Mireille. Je organiseert je, zou ik maar zeggen, op dat historisch moment en op excuses. Maar echt weten doe je het niet. Dus het is toch ook wel, ja, ik heb het toch wel heel erg vanuit een ander perspectief en ook nog eens die van tv kijken. Maar dat moment dat hij dat uitsprak, dat in zijn betekenis en de lading die dat had, die had het echt wel op dat moment. En ik denk ook als het gaat om, was dit een historisch moment, dat bewijst zich ook in die reacties, hè, waar jij het ook over hebt. In de reacties van mensen daar aanwezig en in het land, kan je 2 dagen later denk ik wel zeggen dat dit echt grote betekenis heeft. Ja, we hoorden later nog, dat er werd ook over getwitterd, dat er nog een passage geschrapt is. Ja, ik las hem. Ja, die ook heel persoonlijk van aard was eigenlijk. Ja, maar misschien dat hij daarom daaruit is gelaten. Misschien dat weten ook we niet, wel, hè? Dat nee. weten we niet. Nee. Is dat dan iets waarvan jullie denken, oké, het is niet zo. Of wordt dat dan nog uitgezocht, omdat je dan toch wil weten waarom? Ja, dat denk ik. Ja, zeker. Ja, nee, ik denk dat het wel. Het kan natuurlijk ook aan het moment hebben gelegen. Ik weet ook niet op welk moment die passage eruit is gehaald. Nee. Iets wat inderdaad nog is nagevraagd of uitgezocht moet worden. Ja. Ja. En het was natuurlijk ook heel mooi dat hij Surinaam sprak. Denk om draai, tijden veranderen. Ja. Erg krachtig. Zijn laatste woorden, zeker. Ja. We hebben het trouwens ook bij de RVD neergelegd, maar we hebben nog geen antwoord gekregen over wat de reden zou zijn geweest. Dus wellicht horen we dat nog. Dan, Renske Leijten vertrekt deze week uit de Tweede Kamer. Dit zei ze in haar afscheidsspeech over Den Haag, waar ze 17 jaar in de Kamer zat voor de SP. Ik heb allerlei afspraken met afdelingen staan en die gaan wat mij betreft gewoon door. Ik stop met de politiek in Den Haag, waar het giftig is en waar het te langzaam gaat. Maar ik stop niet met de politiek en de democratie voor echte mensen. Want dat is waar de SP voor staat. Dus ik ga jullie nog heel vaak zien. Dank jullie wel. Dat was Renske Leijten. En een van onze luisteraars die appte net al, als ik mijn mediamoment zou mogen zeggen, dan is het Renske Leijten. Daar moeten we het toch zeker over hebben. Dat vinden wij ook. Maar traag en giftig. Als conclusie na zoveel jaar in Den Haag te hebben gezeten. Wilma, het is wel cynisch, toch? Het zijn harde woorden. Ja. En de journalistieke reflex die het bij mij gelijk opwerpt is, oké, wat bedoelt ze dan precies? We kunnen het vermoeden. Maar ik zou er nog wel willen vragen waar zij precies op doelt. En wat zij dan. Ze heeft 17 jaar in de Kamer gezeten, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Kennelijk is dat gevoel gegroeid. Ik neem tenminste aan dat ze niet 17 jaar, hoop ik voor haar, met deze last in die Kamer heeft gezeten. En wat het nou precies is en waar zij precies tegen de hoop is gelopen. Ja. Dat lijkt me relevant om precies het te weten. Ook in een tijd waarin we natuurlijk om allerlei redenen meer Kamerleden en politici zien afhaken om werkdruk of om andere redenen. Werksfeer. Werksfeer, inderdaad. Of druk van buitenaf. Nou, er zijn van allerlei varianten de afgelopen paar maanden of paar jaar voorbijgekomen. Dat is belangrijk om te weten wat dit precies is. Want die traagheid, Mireille, die kunnen we denk ik wel invullen als het gaat om de in de toeslagaffaire, waar natuurlijk ook veel met toen nog met Pieter Klein ook is samengewerkt. Pieter Klein, en daar veel ook is samengewerkt. En nou ja, ik denk inderdaad dat ze daar wel eens in een boek uit de doeken kan doen, zeg maar, hoe dat is geweest. Ik hoop dat ze daar nu de tijd voor heeft om dat allemaal eens te beschrijven. Ik vond het ook wel heel krachtig hoe ze afscheid nam. Ze heeft natuurlijk heel lang eigenlijk in de Kamer gezeten. Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt, ik ga me op een andere manier nuttig maken. Kijk ook even naar de overkant, naar mevrouw Ferrier. Die heeft dat natuurlijk ook zo gedaan. Ik denk ook gewoon goed om op een gegeven moment te zeggen van, nou, ik stop ermee. Ik heb echt mijn best gedaan, mijn werk gedaan. En meer dan dat, denk ik, in haar geval. En dat je dan zegt, ik ga mijn werk voortzetten, maar dan op een andere manier. Ik weet ook niet precies of je dat nou meteen ook in die Kamer moet leggen en in de werksfeer. Maar goed, zij is natuurlijk wel iemand geweest die dat wel elke keer heeft aangekaart. Het is geen standaard Kamerlid. Het is geen standaard Kamerlid, nee. Toch? Dus in zoverre is dat anders dan, denk ik, generiek Kamerleden. Nou, ik denk dat dat dus ook iemand is, hè, ook als je het hebt over vertrouwen in de politiek, iemand die heel veel vertrouwen heeft gehad van kiezers. Als het gaat om dingen aan de orde te stellen, wat ook de taak natuurlijk van de Kamer is, hè, ook het controleren. En dat heeft zij denk ik op een hele goede manier ingevuld en op een hele goede manier gedaan. Maar ik denk ook wel dat ze dat meer dan fulltime ook door haar hele privéleven alles omvattend was. Wat natuurlijk ook best wel een hele grote druk is, waar een last is. Ja. Heeft nog denk ik wel samen met haar gewerkt, toch? Ja, we hebben nog samen in de Kamer gezeten. Ik ben in 2012 weggegaan. Mijn redenen was echt dat ik vind dat politici niet te lang moeten blijven zitten. Dus ik Maar er speelde toen natuurlijk ook van alles rond samenwerking met een PVV. Maar dat was niet mijn motivatie, hoor. Toen er opnieuw verkiezingen zouden komen... Maar het heeft wel veel impact gehad ook. Het heeft impact gehad, maar het was niet de reden dat ik zei... ik ga nu weg. Mm-hmm. Maar het is goed dat politici gaan, maar het is natuurlijk een enorm gemis... voor de volksvertegenwoordiging, dat Renske Leijten weggaat. Zij had ook een enorme nabijheid met de mensen. Ze wist wat er speelde, kon dat inbrengen in het debat... en dat natuurlijk dat doordesemt je hele leven. Ja. Dus na 17 jaar gun ik haar ook een nieuwe fase... waarin zij natuurlijk de politiek niet echt verlaat... maar wel de Haagse politiek. Maar die kwalificatie is traag en giftig, herkent u die? Nou, het is nu veel erger dan in mijn tijd. Zeker die giftigheid. Maar traag natuurlijk, ja, het gaat langzaam. Je wil allemaal dat het veel sneller gaat. Maar zeker de dossiers waar zij zich mee bezighoudt... de kinderopvang, toeslagenaffaire... het is gewoon schandalig hoe traag dat gaat. Hoe als je haar kenschetst in verhouding tot de media... Wilma, is zij dan... Is het bijna samenwerking geweest, kun je het zo zeggen? Rondom die kindertoeslagaffaire? Dat weten de collega's van RTL veel preciezer en veel beter. Ja. Maar vanaf mijn afstand, ja, soms wel en soms niet. Ik weet vrij zeker, zonder dat ik erbij ben geweest... dat de collega's van RTL gepaste afstand hebben gehouden... maar ongetwijfeld op bronniveau met haar en met Pieter Omtzigt hebben samengewerkt. Kijk, wat we natuurlijk gemeen hebben... is inderdaad dat controleren van de macht, dat controleren van de regering... om het even hoogdragend te maken. Ja. Dus dat je elkaar daar af en toe in vindt... maar vervolgens de journalistieke afstand bewaart... wat ongetwijfeld gebeurd is... Dat zal daar zijn voorgevallen. Ik vind overigens wel, alles wat jullie zeggen, snap ik en is waar. Toch vind ik het moment waarop ze nu vertrekt... en de woorden die ze daarbij gebruikt, toch nog wel wat vragen oproepen. Waarom nu? Waarom met deze harde woorden? Waar ik net over begon. Ik zou zeggen dat we daar dan wel een paar vragen over moeten stellen. Het ruikt het enthousiasme niet meer vanaf. Precies. En wel degelijk frustratie. Het heeft toch een vrij ad hoc gevoel. Misschien onterecht, maar toch nog wel wat vragen. Je hebt het idee, op een gegeven moment is het op geweest en dat was nu. Misschien. Wellicht. Zonder dat je daar per se op uit was op zo'n moment. Ja. Want als het gaat om die samenwerking, Mireille... Jij bent natuurlijk daarna wel gekomen bij RTL Nieuws. Ja, dus ik kan daar niet heel veel over zeggen. Maar ik kan wel zeggen inderdaad dat er altijd wel een gepaste afstand is. Maar je hebt dus je hebt inderdaad... elkaar, dit is een dossier waarin je elkaar meer dan ooit nodig hebt gehad, denk Precies, ik, toch? Precies, je hebt dus... wat je eigenlijk wil is dat je misstanden of dingen die niet goed gaan aan de kaak stellen. En tuurlijk kan de een voor de ander misschien wel iets betekenen... als het gaat om het naar boven halen van bronnen. Wanneer de Kamervragen gesteld worden, tuurlijk is dat ook handig... informatie voor journalisten. Maar ik denk Renske Leijten is juist iemand die heel autonoom en onafhankelijk altijd haar werk deed. Dat geldt denk ik voor journalisten ook. Dus denk op die manier. Journalisten en politici hebben elkaar wel nodig. Ja, ze houden elkaar ook in een wurggreep. Ze houden elkaar in een wurggreep, maar ze hebben elkaar ook wel nodig. Ja, dat blijkt. Het is 10:30 geweest. We moeten er een eind aan gaan breien. Dank jullie beiden. Wilma Haan en Mireille van Ark. Tot snel weer. NPO Radio 1. Katrien Staatman is hier voor het laatste nieuws. De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot. Ook omdat nieuwe technologieën nieuwe dreigingen met zich meebrengen. Staat in het jaarrapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De NCTV roept organisaties op om hun beveiliging steeds aan te passen... aan de veranderende omstandigheden. In Jenin, op de westelijke Jordaanoever, is een grote militaire operatie van Israël aan de gang. Na de luchtaanvallen van afgelopen nacht, waarbij zeker 5 doden vielen... zijn honderden Israëlische militairen vanochtend vroeg het gebied ingetrokken. MBO-studenten moeten veel beter worden geschoold in Nederlands, rekenen en burgerschap. Het blijkt dat het slecht gesteld is met de beheersing van deze basisvaardigheden. En daarom wil minister Dijkgraaf de eisen opschroeven... niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. En de man die onlangs zijn eigen naam en die van zijn vriendin... in het Colosseum in Rome kraste, heeft spijt betuigd. De actie van de man van 27 uit Engeland werd gefilmd... en ging rond op sociale media. Voor het bekrassen van het 2000 jaar oude monument... kan hij 5 jaar cel krijgen en een boete van €15.000. Dankjewel, Katrien. Dan weer de weg op Wijnand. Hoe staat het ervoor? Nou, Guilaine, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Behalve dan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en de afrit Budel. 8 kilometer file met 30 minuten vertraging. Daar was een ongeluk met 3 vrachtwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt het Vonderen via Venlo... over de A73 en de A67. Tot 11:30, Guilaine Plag. Twee columnisten versterken de gelederen. Joost Oma en Nina Weijers, welkom allebei. Dankjewel. We gaan namelijk een ode brengen aan de column en zoeken naar antwoord op de vraag hoe je als columnist meer bijdraagt dan alleen maar een gepeperde mening. Als een column al een mening is. Want daar kunnen we volgens mij al een uur over discussiëren zometeen. Joost, jij bent behalve columnist ook redacteur bij het literaire tijdschrift De Revisor. En jij wilde graag een special ook maken over columns dus. Ja. Nou, kunnen columnisten een soort huisvrienden zijn voor de lezer, maar het kunnen ook mensen zijn aan wie je helemaal rot ergert. In welke categorie zit jij? Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat er vast mensen zijn die zich rot aan me ergeren. Anders ben ik ook geen goede columnist. Maar kijk, als columnist in de krant moet je natuurlijk wel die krant een beetje smoel geven. En dan hoop ik dat ik mensen toch ook wel een beetje gelukkig maak. Eigenlijk hoop je wel dat het tot reacties leidt. Want anders dan. Ja, dat is wel een beetje. Ja, daar gaat het wel een beetje om bij column schrijven natuurlijk. En in jou, hoe zie jij dat? Ja, ik sta in de Groene Amsterdammer met mijn column. En die columns zijn net weer een beetje anders misschien. Die zijn iets langer en soms iets beschouwender en iets minder direct op de actualiteit gericht. En soms krijg ik ineens heel veel reacties en soms heel. Het is heel wisselend. Het ligt ook aan het onderwerp waar je over schrijft. Het ligt enorm aan het onderwerp. Ja, en hoe je er, ja, absoluut. Het ligt er heel erg aan. Het zijn natuurlijk onderwerpen waarvan weet je gegarandeerd succes als het gaat om de reacties. Ja, onze spraakmaker is natuurlijk ook columnist geweest. Dus ik kan straks prima meepraten, Katelien Ferrier. Voor de Volkskrant was het, hè? Voor de Volkskrant. Ja. Maar vandaag hier als spraakmaker, als voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Want we gaan het zo meteen ook hebben na 11 uur over UNESCO-scholen. Die 70 jaar geleden werden opgericht. En wat dat betreft het nieuws van vandaag over het MBO. Burgerschap, dat doet u goed, onderwijs. Heeft ook alles te maken met die UNESCO-scholen. Dat is zo. Eerst gaan wij naar het keurige Wassenaar. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Niet zomaar een plek in die lommerrijke gemeente. Verslaggever Anne van de Veen, want... Ja, ik ben in een kasteel. Dat is dan toch wel weer leuk, hè? Van Wassenaar, daar heb je landgoederen, kastelen. En dit is kasteel De Wittenburg, landgoed De Wittenburg. En daar is het prachtig. Ik kijk uit op een fontein. Het echoot hier enorm, want het is nogal groot hier. En ik ben op bezoek bij etiketten-expert Annemarie van Leggelo. En natuurlijk zou het leuk zijn als ik hier alleen maar koffie zou kunnen drinken en een beetje om me heen zou kunnen kijken. Maar ik ben hier met een doel. En voor dat doel heb ik onze spraakmaker nodig. Hè? Dus jij hebt een vraag, Katelien Ferrier. Nou, dat klopt helemaal. En dat gaat over waar ik de laatste tijd naar kijk, is hoe wij elkaar begroeten. Kijk, ik kom zelf uit het Caribisch gebied, uit Suriname. We zijn gewend elkaar een brassa te geven, een omhelzing. Nou, in Nederland hadden we de traditie lange tijd van 3 zoenen geven. Vervolgens verhuisde ik naar Hongkong, waar je elkaar helemaal niet aanraakt, maar je handpalmen tegen elkaar aanlegt voor je hart en je een kleine buiging maakt. En zeker na dat hele COVID gebeuren dacht ik, eigenlijk vind ik dat de beste manier van elkaar begroeten. Maar ik kijk nu naar alles wat er gebeurt. Ik zie eigenlijk heel weinig mensen nog maar 3 zoenen geven. En ik heb het idee dat de brasa, de abrazo in het Spaans, abrazo in het Portugees, dat dat een beetje aan een opgang bezig is. Dus hoe gaan wij nu na COVID eigenlijk elkaar begroeten? Begroetingsverwarring zou je het wel kunnen noemen. Ja. Ja, nou, dan ga ik eens even kijken of wij de enige 2 zijn, want ik herken dat wel, die daaraan lijden. Annemarie, toen we elkaar voor het eerst zagen, gaven we elkaar een hand. Het zat ik nog wel even te denken, een etiketten-expert een hand geven. Was dat oké? Nee, dat was heel goed. Dat heb je echt helemaal goed gedaan. Dus dat ging eigenlijk ook heel automatisch, hè? Dus zonder een botsing, dat is alvast de belangrijkste. Het handen schudden was even weg, maar is weer helemaal terug. Ja, klopt. Natuurlijk door de pandemie, door corona, werd het besluit genomen, we gaan even geen handen meer schudden. We waren in de war, want dat was een begroetingsvorm die gewoon zakelijk als privé gewoon voor iedereen heel goed voelde, heel veilig voelde. Kun je ook heel goed in uitdrukken. Hè? Je knijpt wat harder, dominanter of zachter. Hè? Prachtige begroetingsvorm, die was weg. Als je dan beseft dat die vanaf eeuwen voor Christus al bestond, en ook in de biologie, de dieren ook al een aanraking van de hand hebben om te kijken met wie en wat heb ik te maken, dan kun je voorstellen dat dat inderdaad weer terugkomt. Dat helemaal niet raar is, dat we dat weer gewoon weer heel graag letterlijk zo ons begroeten, elkaar begroeten. Behalve als ik bij de huisarts kom, steek ik mijn hand uit, krijg ik een knikje. Ja, dat kan ook. Ja, het stukje hygiëne is natuurlijk ook wel een dingetje. We zijn ons allemaal veel bewuster van. Nou, als je bijvoorbeeld één regel gewoon, als je denkt ik wil die houvast hebben, wat doe je nou? Dan is één regel bijvoorbeeld in dat begroeten, bijvoorbeeld ook met het handen schudden van de gastheer of gastvrouw, zet de toon. Dus als jij ergens naartoe gaat, wacht heel even af hoe word jij begroet. En dan kun je daarop inhaken. Dus als iemand je niet de hand geeft, nou, dan geef je ook gewoon een knikje. Hè? Of als iemand gaat buigen, dan kun je ook een stukje buigen. Is het een hand, is die hand. En dat deden wij vanochtend ook. Hè, ik kwam binnen, ik was jouw gastvrouw. Ik reikte jou de hand en jij nam die aan. Dus helemaal goed. Dan heb je nog de knuffel. Ja. Ik merk dat na corona ik mijn vriendinnen voortdurend om de hals val. Maar bij oudere mensen vind ik het nog wat lastig. Hoe zit dat? Ja, die huk, of zoals we hem ook wel noemen, vanuit het Caribische gebied een beetje overgekomen, de brasa, die omarming, die is nu super populair. We moesten natuurlijk een alternatief gaan zoeken voor het handen schudden. Zoenen mocht natuurlijk ook niet. Maar die huk was eigenlijk al... drie kussen heeft, daar begint het eigenlijk mee. Drie kussen hebben we in Nederland steeds meer moeite mee. De oude generaties nog wat minder, want die zijn al vanaf eigenlijk de jaren 70 zijn het al gewend. Maar de jongeren die gaven de laatste 10 tot 12 jaar ongeveer al heel vaak maar één kus, studenten. En dan die omarming, die huk. Dus dat is er gewoon ingeraakt en dat krijgt steeds meer populariteit. Nou ja, tegenwoordig, we hebben natuurlijk meer begroetingen nu, hè, sinds corona. Dus meer mogelijk. Het is niet meer zo dat alles afgestraft wordt als je het niet doet. En die huk is waanzinnig in opkomst. En die drie zoenen, dat begint inderdaad een beetje af te nemen. Dat heeft mevrouw Verjee goed gezien. Dat klopt, dat heeft ze absoluut goed gezien. En als je nou niet weet hoe je iemand moet begroeten, dan kijk je gewoon wat de ander doet dus. Dan kijk je wat de ander doet. En als je ergens naartoe gaat, dan wacht je even af tot jij, hoe jij begroet wordt. Ontvang jij mensen, dan kun jij dat initiatief nemen. En daarop inhaken, hè, als je het zeker niet zeker weet. En bijvoorbeeld in de zakelijke wereld gaat het nog een beetje verder. Dan gaat het over diegene de hoogste in functie neemt de initiatief tot de begroeting ten opzichte van de lagere in functie. Dus de lagere in functie moet dan heel eventjes wachten. Geldt ook voor de ouderen neemt de initiatief ten opzichte van de jongeren. En vrouw, man, maar ja, goed, dat is in de zakenwereld maakt dat sowieso helemaal niet uit. We zijn natuurlijk allemaal gelijk, privé ook. Maar dan net misschien even wil jij een dame laten te voelen en vind je dat belangrijk, dan kun je die ook nog die voorrang geven. Mevrouw Verjee wil heel graag de namaste als hoofdgroet. Ja. Is daar een kans op? Ik begrijp haar compleet, want het is natuurlijk een prachtige begroeting uit het oosten van de wereld. Alleen die namaste is in Nederland, die raakt me niet ingeburgerd. Ik heb er nog zo voor gepleit, hè, toen ze aan me vroegen. En wat gaan we nu als alternatief doen? Want het is mooi, het is wat plechtiger, respectvol. Nee, ik denk dat daar inderdaad nog een pandemietje of zo voor nodig is. Of ik moet het inderdaad gaan zeggen, dat gaan we doen. En wie weet luistert men. Maar die wordt nog niet door ons letterlijk omarmd. Nee. Zullen wij er dan maar mee beginnen? Ik vind het helemaal leuk. Neem jij het initiatief. Ik zal mijn best doen. Bedankt en namaste. Ontzettend bedankt hiervoor. En we houden de namaste erin, hoor. Doen jullie het hier aan tafel, Ninia? Hoe begroet jij over het algemeen? Ja, ik ben die brasa. Maar ik vind het zo leuk om hier naar te luisteren dat je alles dus heel erg soort wetenschappelijk bijna kunt duiden. Zo, sinds 10, 12 jaar doen we dit en dat. Wordt heel fijn gecategoriseerd. Hele ontwikkelingen zitten erin. Ik doe maar wat. Maar als ik erbij nadenk, dan geef ik mensen inderdaad één kus en een omhelzing. Ja, nooit door drie. Van het weekend een feestje. Maar dan zie je dus ook dat de helft dan zo'n brassa doet. En dan toch erbij gezoend wordt. Waardoor er dan iemand in de nek in één keer zit. Of op een schouder een zoen geeft. Dus het leidt ook nog wel tot wat verwarring zo af en toe. We zijn er nog niet helemaal uit, hè? Nee. Joost, ben jij eruit? Nou, gewoon, nee. Hoi. Ja, ik zeg vaak inderdaad gewoon hoi. Of als ik in Groningen ben, waar ik een tijd heb gewoond, daar is het echt de hele tijd mooi, mooi, mooi. Allemaal heel prachtig. Maar je steekt je hand op en dat is het eigenlijk. Dat is het. Maar ik vind de handdruk eigenlijk ook wel heel fijn. Ik vind dat altijd wel leuk om zo met zo'n uitgestoken hand op iemand af te lopen. Nou, die blijft dus nog. Zover zijn we zeker. Ja. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Elke dag verschijnen er talloze columns in kranten en tijdschriften. Of ze ook allemaal interessant zijn? daar kun je over discussiëren. Maar wanneer ontstijgt een column het dagelijkse meningencircus? En in hoeverre is een column ook onderdeel van de literatuur? Daar gaan we het over hebben met dus Joost Omen en Ninja Weijers hier aan tafel, die naast dichter en schrijver ook beide columnist zijn. Waarbij ik ook meteen moet denken aan de bijdrage die Johan Frets heeft geleverd als het gaat over de column in de Revisor, Joost. Want hij zei, je wordt aangekondigd als schrijver en columnist. Ja. Dus kennelijk willen we dat onderscheid maken en word je als columnist ook meteen op een eiland geplant. Ja, het is heel duidelijk iets anders volgens de goede gemeente. En het is, ja, het hoort wel bij je schrijverschap. Het is wel een onderdeel van je schrijverschap. Maar inderdaad, van buiten wordt het altijd gezien als iets wat je erbij doet. En vaak ook nog eens iets wat je erbij doet voor het geld om rond te komen. En dat is jammer, want in de columns en in de beste columns zit natuurlijk ook een hele grote dosis literatuur verstopt. Ja. Was dat ook de reden waarom jij daar een special van wilde maken? Iets, ja, omdat het nu is het een literair genre. Volgens mij is het echt een literair genre wat door heel veel mensen wordt gelezen. Het is immens populair. Dat lezen denk ik veel meer mensen in columns dan gedichten. Dus het zou jammer zijn om dat genre als literatuur niet meer naar ons toe te trekken en te zeggen, dit is ook literatuur. En als jullie dit zo graag willen lezen, kijk dan ook naar de literaire ingrediënten die in zo'n stuk zitten. Heeft dat ook niet te maken met de ontwikkeling van de column, zeker in de laatste jaren? Want Ninja, jij schrijft voor de Groene Amsterdammer. En jij geeft in jouw stuk over de columns in de Revisor aan dat er een tijd was dat je eigenlijk alles aan deed om je werk maar geen column te noemen, maar bijvoorbeeld een kleine essay. Is dat dan omdat je het inhoudelijk meer gewicht wilde geven door de wildgroei aan columnisten? Ja, natuurlijk. Ja, bijna sluit een soort schaamte dan. Ja, de columnschaamte. Ja, dat sluit denk ik aan bij wat Johan Frets daarover schreef. Van dat je als columnist alsof dat een helemaal apart eiland is en alsof je jezelf daar ook een beetje mee degradeert. En ook, het zijn natuurlijk ook van oudsher een beetje de wegwerpstukjes. De krant, die daar verpak je de vis in de volgende dag en dan is het weg. En ik denk dat ik wel altijd geprobeerd heb, hoewel ik daar niet heel hoogdravend over wil doen, om van die column voor mezelf in ieder geval iets te maken wat iets langer stand houdt dan inderdaad het circus of het heel erg reactieve of het heel erg dat bekende fenomeen dat er iets gebeurt en dat je al weet van oké, hier staan morgen 10 columns over in de kranten. Dus, want dat zou jij ook niet willen of niet kunnen? Nou, ik vind het voor mezelf eigenlijk gewoon helemaal, ik vind het niet interessant. En het begint ermee. Ik denk dat het ermee begint. Wat vind je voor jezelf interessant? En ik denk, ik doe het echt al jaren. Ik doe het al heel erg lang. Ik doe het niet. Ik hoef het niet een paar keer per week te doen. Dus dat is ook weer een ander ritme. Maar voor mij is het wel leuk, omdat ik het zie als de heruitvinding van een genre. En dat klinkt misschien ook een beetje als veel. Maar om altijd te kijken van wat is er eigenlijk mogelijk met die column. En er is heel veel mogelijk. Ik bedoel, zelf, ik mis bijvoorbeeld momenteel heel erg Shaila Sital Singh. Ja. En ik mis Maxime Februari, die allebei weg zijn bij de krant. Want wat hebben zij dan waarvan je zegt, dat mis ik? Of hadden zij? Nou, kennis. Shaila Sital Singh las ik eigenlijk altijd om eigenlijk mijn eigen geest aan te scherpen en te kijken hoe ik me ergens toe verhield. Dus dat was voor mij een soort graadmeter. Maxime Februari las ik altijd in NRC heel erg graag, omdat die over dingen schreef waar ik helemaal niet veel over wist. Johan Frets vind ik ook wel een goed voorbeeld van iemand die heel gedetailleerde kennis heeft over politiek, over Nederlandse politiek. Dus dat is natuurlijk een reden om je te blijven scherpen. En daarnaast zijn natuurlijk inderdaad columns die je veel meer leest om de literaire kwaliteit. Of om wat iemand denkt en hoe iemand denkt. En om mee te gaan met in iemands gedachten of wereldbeeld. En ik denk, ja, Joost doet dat zelf in zijn columns natuurlijk ook heel erg. Dat is onmiskenbaar. Jij hebt wel aan de actualiteit, hè? Ja. Jij laat je wel ook door actualiteit inspireren. Joost? Ik laat me wel door de actualiteit inspireren, maar wel op een manier die ik ben niet een enorme mening aan het verkondigen of heel activistisch bezig in mijn columns. Ik probeer ook daar literatuur aan te koppelen en verbeeldingskracht in zo'n column te stoppen. En dat is erg fijn dat daar plek voor is in de krant. Want die mening, het komt een paar keer terug. Dus Johan Frets die geeft het aan van een mening vervliegt heel snel. Het gaat om de waarde van waaruit je schrijft, om de analyse die je maakt, het effect wat je creëert. En jullie geven het ook aan. Shaila ziet al dingen precies hetzelfde. Een column is geen mening en daar kan ik eindeloos over blijven discussiëren met mensen. Maar dat is het gewoon niet. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het zien als een mening van degene die het geschreven heeft. Nou ja, Kijk, de columnistiek loopt een beetje in twee stromingen uiteen. Je hebt natuurlijk de stukken die heel erg gaan over de persoonlijke belevenissen van de columnist. En ja, de columnist. Een columntrucje noem jij dat ook, hè? Wat soms is dat inderdaad een trucje, soms is dat gewoon echt heel mooi. Maar in ieder geval, dan voelt die columnist echt als een vriend. Dus de meeste daarvan in Nederland op het moment is Thomas Verbocht. Die schrijft dan elke dag een column en elke dag gaat dat eigenlijk over zijn belevenissen. Vaak als hij door de stad loopt en wat bijzonders ziet en weet ik veel wat. Dat zijn hele mooie columns. Maar je hebt natuurlijk ook columns die inderdaad heel erg bezig zijn met het debat en met het gesprek van de dag. En daar een mening over vormen. Ook soms extra activistisch zijn. En die leveren vaak inderdaad wel een mening. En dat is fijn voor de lezer. Want soms heeft de lezer wel een mening, maar weet misschien nog niet zo goed hoe dat te verwoorden. En dan is er zo'n column en dan denk je, oh ja, dat vond ik. Maar wanneer ontstijgt het dan het meningencircus, zo gezegd? Nou, als het goed opgeschreven is. En dat betekent het woord keuze of de zinsconstructies? Dan komt de hele literaire trucendoos of het hele literaire vakmanschap erbij kijken. En als je dat goed weet op te schrijven. Kijk, iedereen heeft natuurlijk een mening. Ik bedoel, dat meningencircus, dat strijkt zover als 18 miljoen. Mensen. Maar de kunst van een columnist is dat hij niet alleen een mening heeft, maar dat het ook lukt om dat goed op te schrijven. Net zoals bij een kunstenaar dat hij niet alleen ontroerd kan raken. Iedereen kan ontroerd raken, maar dat is ook nog de kracht dat je dat weet te vertolken in een kunstwerk en aan anderen kunt laten voelen. En dat is hele communistiek. Dat je iets voelt, ook een mening op veel politiek iets voelt of juist enorm ontroerd bent geraakt, maar dat je dat in een klein stukje van 500 woorden of soms nog korter, 200 woorden, of soms langer. Ninja mag het langer. Maar dat het ook een pareltje wordt gewoon in de manier waarop het beschreven is. Ja, soms is dat een pareltje, soms is dat gewoon een brok energie, soms is het een brok asbest. Het kan alle kanten op, maar er gebeurt in ieder geval wat. Ja. En dat op een korte baan. Dat vind ik knap. Edlien? Nou, het natuurlijk literaire aspecten zijn belangrijk, maar voor mij is een goede column, zoals inderdaad Shaila Sital Singh of Stevo Akkerman in Trouw, is dat je verbanden legt die een beetje uitstijgen boven de hype, waardoor je als lezer ineens nieuwe inzichten krijgt. En dat vind ik het mooie. Ja. Trouwens, bij de Volkskrant ben ik gastcolumnist geweest, hè, voor een maand. Dat was een enorme glorie voor mij, laat ik dat zeggen. En dat is natuurlijk ook heel uitdagend, vind ik, juist om nieuwe verbanden te leggen. Dat vind ik het mooie van een goede column. Nou ja, dat zegt Shaila in jullie bijdrage van de columnist. Is zedepreker, clown, nar, dominee, opruier, satiricus, tegendenker, meehuiler, middelvingeropsteker, naprater, iemand die ook maar wat probeert, brenger van nieuwe gedachten en nieuwe inzichten, of van opgebakken oude of gewoon van iets leuks, verschaffer van licht, lucht, af en toe een goed gelukt grapje. Dat is allemaal op papier. En in de praktijk is de column een marketingtool geworden. Ja, maar dat is inderdaad. Ja, dat is natuurlijk waar. Als je het hebt over die meer lifestyle-achtige columns, dan wat vaak slechte columns oplevert, is als het alleen maar een promotie van iemands leven is bijna. Mm-hmm. En dan wordt het een soort verlengde van iemands social media. Ik vind het altijd een soort van, ik hou mezelf altijd voor, je mag nooit te zelfvoldaan over je eigen leven schrijven. Dat is voor mij altijd een soort meetlat. Maar je hebt natuurlijk heel veel columnisten die, ja, het druipt ervan af hoe leuk ze eigenlijk hun eigen leven vinden. En de echte goede columns, zoals, ik ben een enorm fan van Renate Rubinstein, dat is natuurlijk lang geleden, maar die had er nooit zin in dat leven. Dat was altijd het ging altijd mis. En dat was zo fijn eraan. En dus dat is voor mij altijd wel een belangrijk zo van, als iemand te tevreden is, of als ik bijvoorbeeld zelf die neiging heb. Ik schrijf bijvoorbeeld best wel vaak over mijn vriendschap. Mijn vrienden spelen eigenlijk een belangrijke rol in mijn columns. En soms denk ik ook, ik ben net over het randje gegaan met hoe tevreden ik ben over mijn vrienden en hoe leuk ik ze wel niet vind. En dus daar ben ik dan wel heel alert op. Maar als je het dan hebt, want volgens mij, en daar schrijft Vrouwtje Tuinman ook over, zit daar wel een soort wankel evenwicht. Zij zegt, je krijgt een woordenaantal dat gedurende de tijd steeds kleiner wordt. Nou, je had het ook al net, Joost, over het woordaantal. Maar waarin desondanks hetzelfde moet. Een baken zijn van eigenheid, de stem zijn die de redactie zelf liever niet opzet, maar wel verspreiden wil. Iets zeggen wat over ons als maatschappij gaat, maar niet van bovenaf, maar eerder alsof je de buurman bent of het lotgenoot. Dus een menselijke maat die klopt met je portret. En aan jou de taak de pagina verteerbaar te maken, de zorgen dat mensen zich te herkennen. Maar tegelijkertijd moet je ook nog verrassend zijn. Ja, je moet een heleboel. Dat is, maar dus eigenlijk moet je wel deels vanuit jezelf doen, maar niet te veel, want dan Nou, ja. je creëert natuurlijk een soort persona. Hè? Ik bedoel, ik schrijf vanuit ik. En dat doet elke columnist. Maar ik weet tegelijkertijd heel goed dat die ik iemand anders is dan degene die nu hier met jullie praat, bijvoorbeeld. Dus dat is al een literair instrument. Ja, dus je gebruikt jezelf eigenlijk. En het is niet dat je allerlei dingen fabuleert of verzint. Maar je weet dat je bepaalde dingen van je gedachten of persoonlijkheidskenmerken uitvergroot, omdat het werkt op papier. Dus het is ook een soort, het is echt totale manipulatie natuurlijk op een bepaalde manier. Ja, het is niet wie jij bent per se. Nee, het is niet. Het is ook niet wie ik ben. Nee, en dat maakt het, dat maakt het zo leuk, vind ik zelf. Ja. Maar dan komt het toch eigenlijk heel dicht bij het schrijverschap? Absoluut. Dus is het dan terecht dat we de columnisten op dat eilandje zetten? Nee, voor mij, als ik voor mezelf spreek, vind ik het helemaal niet terecht. Het is voor mij echt heel erg een verlengde van mijn boeken en andere dingen die ik schrijf. En het zijn ook manieren om op de korte baan gedachten uit te proberen. En zoals jij, Kathleen, heel terecht zegt, van je brengt verbanden aan die er eerst nog niet waren. Nou, dat doe ik in mijn boeken ook. En het is heel fijn als je boeken schrijft, dat duurt een eeuwigheid. En een column heeft een deadline. Ja. En dus dat is ook heel prettig. Ik ben vrij langzaam als schrijver, maar een column moet snel. En het houdt me, erbij. Aan. Absoluut. Ja. Wat Joost, want je hebt van echt verschillende pluimage, dus columnisten gevraagd om hun licht te laten schijnen over de column. Dat zie je ook terug. De een heeft gewoon een heel kort paar regels of één alinea. Dit was zo ongeveer de bijdrage van vrouwtje Tuinman. Dat was ook niet veel meer dan dit. En Shaila had weer veel langere verhandelingen. Die ging ook de geschiedenis in over ego-journalistiek. In hoeverre dat de column heeft beïnvloed. Ja. Wat vond jij een opvallende reflectie wat jou inspireerde of het nieuw inzicht gaf? Er staat een stuk in van Erik Jan Harmens. Dat is een gedicht over de columnistiek en over hoe je een mening moet vormen en dat je daar soms helemaal geen zin in hebt. Dus dat vond ik een erg mooi geslaagd gedicht over de columnistiek. Dat is ook moeilijk om een gedicht daarover te schrijven. Dus dan zegt hij ook, elke vraag die mij gesteld wordt, beantwoord ik met ja en nee. Ja. Als je hem dat ook voordraagt, dat is fantastisch. Maar goed, dat vond ik een erg mooie bijdrage. Maar wat ik ook interessant vond, was wat Jan Posma erover zei. En dat sluit ook weer een beetje aan wat Nina zei over de volgende dag wordt de vis erin verpakt. Dat is nu natuurlijk niet meer helemaal zo. Want iedereen die een column schrijft, die wordt gepubliceerd in de krant of in een tijdschrift of weet ik veel wat. Maar ook tegelijkertijd in één moeite door op het internet. En langzamerhand beginnen natuurlijk wel veel schrijvers een beetje richting dat internet te schrijven. Bijvoorbeeld omdat ze het publiceren, of omdat ze het op de site komt van de krant, maar ook vaak omdat ze het zelf gewoon door publiceren op hun eigen sociale media. En dat verandert de columnistiek wel een klein beetje. Dus die echte mijmeringen, die je bijvoorbeeld wel zag bij Remco Kampert bijvoorbeeld in zijn columns, dat zie je steeds minder, omdat dat gewoon minder kliks oplevert. En hoor ik hier een pleidooi voor dat dat wel weer wat meer mag? Nou, ik weet niet of ik dat daar een enorm pleidooi voor wil voeren. Want ik vind het namelijk ook wel interessant dat, kijk, columns zorgen ervoor dat je wat sneller gaat schrijven, en omdat er een deadline aan zit. Maar je wordt er ook wel creatiever van als schrijver, omdat je wel merkt wat sommige dingen het goed doen, en je bent een beetje op zoek en zo. En die vreemde bochten waarin je je hele tijd moet dwingen, waar Vrouwtje ook over schrijft, dat zorgt voor inventiviteit in mijn schrijverschap in ieder geval. En dan wil ik graag na 11 uur nog van jullie horen, met al die meningen tegenwoordig, of er in de maatschappij meer ruimte of juist minder moet komen voor de columnist. Oké. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slavernij. En soms je hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felida was een oude vrouw. Laat me dat verhaaltje even zeggen. Felida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.

Zitten we dan op meer of minder of andere columnisten te wachten, Nina? Ja, ik zit soms wel op andere columnisten te wachten. Ja, ik bedoel meer of minder. Je bent natuurlijk zelf er ook bij wat je leest, denk ik altijd. Je kunt zelf kiezen wat je wel en wat je niet leest. Maar ik denk soms wel eens van... Het mag, maar ja, ik zou het wel spannend vinden als kranten ook... Ja, net misschien wat Joost net als heel ouderwets omschreef. Zoiets wat Thomas Verbocht natuurlijk doet in de kranten. Zo, dat zie je niet heel vaak meer. En ook iets meer dan 500 woorden soms. Ja, dat zou ook wel leuk zijn. Ja. Ja. Joost? Ja. Nou, ja, andere columnisten. Ja, de grote diversiteit is altijd natuurlijk te prijzen. Het laat zich eigenlijk lastig omschrijven, hè? De columnist. Ja, daarom. Er zijn heel veel verschillende. Dus bijvoorbeeld zo iemand als Thomas Verbocht laat zich echt sturen door wat hij allemaal tegenkomt in de stad. En schrijft daar hele mooie stukken over. Ergens denk ik, ja, toch wel meer columnisten. Want ik vind het eigenlijk wel prettig dat er zoveel creatief geschreven wordt in de krant. Dus ja, vul dat nog nou, maar meer. Misschien inderdaad zou ik willen aanvullen van dat ik het fijn vind als mensen echt ergens gedegen kennis over hebben. En het klinkt heel zeurderig en ouderwets. Maar je hebt natuurlijk heel veel meningen zonder heel veel basis in... Zonder onderbouwing? Zonder gewoon heel veel kennis van zaken. En ik vind het echt best wel een opluchting als ik mensen lees... dat ik denk, ja, maar die hebben hier echt over nagedacht. En dat blijkt me nog niet zo heel evident. Dus ja. Wij gaan straks nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. Als u meespeelt, krijgt u alvast een aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: in de Amerikaanse stad Maine... moet een paal van 500 meter hoog komen om wat in te hangen? This symbol is a representation of the ideals of the United States of America and all those who represent this great nation. And so it is imperative that we show it the utmost respect. Nou, dat is de aanwijzing. Lijkt me het antwoord niet al te moeilijk. Maar het moet komen uit de mond van de quizkandidaat. Kathleen Ferrier, we gaan het onderwijs in. Want hoewel de meeste mensen van uw club, UNESCO, in ieder geval zullen weten dat het over werelderfgoed gaat, en die hele bijbehorende lijst, is dat niet de hoofdtaak. UNESCO is ooit opgericht om begrip tussen volkeren te bevorderen en op die manier ook bij te dragen aan de vrede en veiligheid in de wereld. Het is zo'n prachtige... Eén zin wat de missie van UNESCO is. Vrede creëren in de hoofden van mensen. En dat klinkt inderdaad heel vaag en ver weg. Maar zeker als je naar onze wereld kijkt vandaag de dag... en wij merken dat ook als UNESCO, de oorlog op ons eigen continent... word je ervan bewust dat datgene wat mensen verbindt... omdat het mensen zijn vanuit onze mensheid... van groter belang is dan ooit. En dat is onderwijs, wetenschap, communicatie, kunst, cultuur. Nou, het interessante is natuurlijk dat je since wars began in the minds of men, dat is in het Engels dan, hè? Het is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Oftewel, het moet beginnen in die hoofden. Het begint daar allemaal start alles. In je hoofd. Het begint met gedachten. Ja, dan zijn scholen bij uitstek een geschikte plek natuurlijk om daar iets bij te brengen en daar mee te starten. Sinds 1953, 70 jaar geleden dus, zijn die UNESCO-scholen er. Wanneer is iets een UNESCO-school? UNESCO-scholen dragen bij aan de waarden van UNESCO, dus breed het creëren van vrede in hoofden van mensen. Maar dat is duurzaamheid, mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling. Scholen die zich daar heel specifiek op inzetten. En als UNESCO-school kan je dus een werkplan indienen bij ons bureau. Hè, in het bureau van UNESCO in Den Haag. We zitten bij het Nationaal Archief. En dat wordt beoordeeld, maar niet alleen door het bureau... maar ook door andere scholen. Er is uitwisseling tussen docenten en leerlingen. Wordt het werkplan goed bevonden... dan ben je gedurende een jaar ongeveer oriëntatieschool. Kijken of het allemaal lukt. En ook weer met uitwisseling tussen docenten en leerlingen. En gaat het allemaal goed, dan wordt de aanvraag ingediend bij UNESCO Parijs. Want uiteindelijk beslist men in Parijs of je UNESCO-school kan zijn. Maar ook daarna, net als met het werelderfgoed, heb je wel een verantwoordelijkheid. Ja. He, ieder jaar een werkverslag, een rapportage indienen. En ook dat wordt weer door leerlingen en docenten van andere scholen. Want ik zit net te denken wat we vanochtend horen met minister Dijkgraaf. Die veel meer met het burgerschap in het mbo wil doen. Ik denk, dan komen we allemaal iets meer richting UNESCO-scholen. Absoluut. Maar als ik hoor welke route er nog helemaal moet worden doorlopen, zijn ze er nog niet. Nou, dus. Maar vergis je niet, er zijn 74 UNESCO-scholen in Nederland. En die zijn zeer enthousiast. En zeker het inzetten op wereldburgerschap. Wat de minister nu voor het mbo aangeeft, is mega belangrijk. Ja. We hebben daar zelf een enorme inzet op. We hebben onlangs ook een boek 2021 over wereldburgerschap uitgebracht. En we zetten daar heel actief op in. We gaan bij een van de scholen kijken. Want wereldwijd zijn er inmiddels 12.000 van dit soort scholen. In 182 landen, heb ik begrepen. Klopt. Mijn collega Marcel Dekker bezocht de UNESCO-school in Harderwijk. Hallo, welkom op het CCNV. Leuk dat je er bent. Op het eerste oog een volstrekt normale school, Eline Westerhout. Maar wel een school met een plusje. Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad een HAVO-VWO-school. Een normale school, zou je zeggen, inderdaad. Maar wij zijn UNESCO-school daarnaast. En dat betekent dat wij het belangrijk vinden om ook aan de thema's waar UNESCO mee bezig is, om daarmee bezig te zijn met leerlingen dan. Ja. Dus normaal gesproken, ja, je hebt het onderwijs, je hebt alle vakken. Maar er zijn ook belangrijke thema's waar je meer aandacht aan kunt geven op deze manier. Ik denk aan wereldburgerschap, tolerantie, niet dat gepolariseerde waar we de maatschappij tegenwoordig van kennen. Is dat het een beetje? Ja, het wereldburgerschap is zeker een hele belangrijke, waar we juist ook nu recent mee bezig zijn. Er is dus over burgerschap ook een wet aangenomen dat je daar in het onderwijs aandacht aan moet besteden. Nou, voor ons was dat eigenlijk vrij makkelijk, want dat deden we eigenlijk al heel veel. Alleen voor ons is het dan, ja, zet eens op een rijtje wat je nou allemaal doet. En dat is dus heel veel burgerschap inderdaad waar we mee bezig zijn, dat klopt. Noah Koopmans en Alec Lammert van Buren met UE. Hallo. Hallo. Twee leerlingen die meedoen aan de projecten van deze school. Jazeker. En een van die projecten is een heel actueel thema, Alec, om met jou te beginnen. De slavernij. Ja, we hebben op onze school een mooi slavernijproject gedaan. Ook met Katie Cotty. En het Katie Cotty Festival die binnenkort is. En we hebben allemaal activiteiten gedaan. Dat was echt heel leuk. Ik werk dus met mensen met een fysieke beperking bij Zonnevank. Alleen, dus er waren ook best veel emotionele momenten. Maar er waren ook heel leuke momenten, zoals gewoon een praatje maken met bepaalde mensen. En er was ook een keer dat ik mijn jas was vergeten. Dus ik moest weer teruglopen naar naar de ouderen. En uiteindelijk bleek dat ze zei tegen de verzorgster: ik was heel erg blij met Noah dat ze er was. Ik vond het heel erg leuk om met haar te praten. En dit liet ook zien dat zoiets kleins ook zoiets groots voor iemand betekent. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. Hoe lang heb je het gedaan, Noah? Volgens mij nu 2 jaar. Ik hoor allerlei projecten. Projecten die aansluiten bij de actualiteit van de dag. Bijvoorbeeld het slavernijverleden. Een hele actuele discussie op dit ogenblik. Dat wordt op heel veel middelbare scholen gedaan. Ja, heel veel scholen doen natuurlijk inderdaad mee in de actuele thema's enzovoorts. Die pakken er van alles bij. Maar wij hebben als prioriteit dat wij zeggen van, nou, de leerlingen moeten hier met een diploma van school. Natuurlijk, ze moeten door. Maar we willen in die 5-6 jaar dat ze hier rondlopen, dat ze ook als persoon zich ontwikkelen. Dat ze hun eigen identiteit ontwikkelen en dat ze zich als persoon ook vormen. Dus het stukje persoonsvorming heeft bij ons een prioriteit ook om daar ook mee aan de gang te gaan. En dat kan heel mooi vanuit dat UNESCO-scholennetwerk. Toch weer dat extra beetje erbij doen, naast die cijfers. Is het niet te pittig? Nou, wij bieden hier ook een 70-minuten rooster aan. En daardoor hebben we ook niet veel huiswerk. Dus dat helpt er ook bij. Maar ik denk dat het ook gewoon iets goed is om iets extra's ernaast te doen. Waardoor je ook gewoon veel meer over jezelf leert kennen. Ik vond vooral heel belangrijk hoe de sfeer was op onze school. En ik vond de sfeer op onze school heel erg fijn. En dat het UNESCO was, dat lag in het hoofdpunt ook wel. En ik vond het knap en ook leuk. Alleen de belangrijkste vond ik toch wel de sfeer. Maar het was eigenlijk wel mooi meegenomen. Dus het is leuker om gewoon iets te doen. In plaats van alleen maar gewoon hier op school te zitten. En dan, gewoon, het is leuk om iets ernaast te doen. Niet alleen maar te hoeven leren. Maar ook nog echt concreet praktisch bezig te kunnen zijn. Hebben jullie wat voor onderwijs hebben jullie gehad? Ninja en Joost? Iets als wereldburgerschap meegekregen? Dat is erg lang geleden, de middelbare school. Maar dan had je het je wel herinnerd, denk ik, als het was. Ja, nee, volgens mij erg. Het was vooral leren. Ja, er werd vooral heel veel muziek gemaakt op mijn middelbare school. Dus daar heb ik me vooral mee bezig gehouden. Was erg leuk. Niet verkeerd, maar niet Engeland voor wereldburgerschap, geloof ik. Ninja? Ik zat op een Montessori school. Okay. Dan hadden we een studium generale, weet ik nog. En dat ging altijd wel over burgerschap. Ja. Wat ik mij daar nog van herinner, inderdaad. Ja. Maar wat ik kiezen kinderen heel bewust of ouders van kinderen van ik wil naar een UNESCO-school? Is dat een heel begrip? Nou ja, wat je vaak ziet is dat die scholen heel goede uitstraling hebben. Dat ze bekend staan als scholen waar kinderen net iets extra meekrijgen. Burgerschap, en daarom is het ook zo goed dat de minister nu weer de nadruk legt op niet alleen rekenen en taal, maar ook burgerschap. Want wat je natuurlijk nodig hebt in een goed functionerende democratie is goed geïnformeerde, competente burgers. Mm-hmm. Die weten hoe ze om kunnen gaan met hun vrijheden en rechten. Die zij hebben, die een ander heeft en die de samenleving heeft. En daar zetten wij op in, met burgerschap. En als UNESCO kunnen wij ook contacten bieden met andere scholen. En daarmee wereldburgerschap op de agenda zetten. Als ik daar een voorbeeld van mag geven, wat ik zelf heel indrukwekkend vind. Er was een school in het zuiden van het land, in Rosmalen. Die waren eigenlijk net UNESCO-school geworden. Toen wij als Nationale UNESCO-commissie benaderd werden door onze collega's in Oekraïne. En die zeiden, we hebben een school hier in Lviv die wil graag contact met een school in Nederland. En dat is gelukt. Dus die kinderen die hebben via internet contact met elkaar. Het is zo waardevol, want de leerlingen in Rosmalen zien nu de realiteit van de kinderen in Oekraïne die zich moeten verschuilen als een luchtalarm is, dat er bepaalde producten niet zijn. En ze zien toch dat het leven gewoon doorgaat. En voor de kinderen in Oekraïne is het van enorm belang dat er met hun wordt meegeleefd. Dus zo hebben we meer internationale projecten. En is het dan, want dit gaat heel cynisch klinken, zo bedoel ik het niet, maar denk als het nu 70 jaar bestaat en als we kijken hoe de maatschappij ervoor staat, de verharding die we juist zien, de polarisatie die we zien, het zal echt niet aan de kinderen liggen. Want volgens mij hebben kinderen altijd de beste intenties, ook met elkaar. Absoluut. En die oordelen ook veel minder. Maar ergens gaat het niet helemaal lekker. Nee, nou doet Nederland het ook niet heel erg goed, hè? In vergelijking bijvoorbeeld met Denemarken en België. Als je bijvoorbeeld ziet dat in Nederland meer dan 6 op de 10 jongeren tussen 18 en 25 jaar zich politiek machteloos voelen. Nou, en wij weten hier aan tafel allemaal waar die gevoelens van machteloos toe kunnen leiden. Apathie, frustratie en in het slechtste geval radicalisering. Dus we hebben in Nederland, is er echt wel werk aan de winkel. En dat heeft natuurlijk met onderwijs te maken. Kijk, onderwijs, we kijken altijd naar het onderwijs als er maatschappelijke problemen zijn. Als het erom gaat voor zorgen dat kinderen geen schulden maken, dat ze goed eten, geen overgewicht enzovoorts. Maar hier hebben we het echt over de fundamenten van onze democratische rechtsstaat. En dan als ik hem even heel erg zwart-wit zou stellen, als Poetin op een UNESCO-school had gezeten, was het dan een andere man geworden? Met dat mag ik van harte hopen. Ja? Met besef van rechten en vrijheden, niet alleen van hem, maar ook van de ander. En het mooie is dat je ziet, hè, want wij zijn daar zeer bij betrokken, hoe het ook in praktijk gebracht wordt op een UNESCO-school. Om je een voorbeeld te geven wat ik graag aan de kleine Poetin gegund had. Geven mensen hier bij het wisselen van de klassen dat kinderen heel agressief met elkaar omgaan. Elkaar uitschelden, onaardig zijn. Vervolgens in de les wordt er gezegd, wat is hier gebeurd? Waarom zeg je dit? Waar komt het vandaan? Wat heb je gehoord waarom je dit stempel op je medeklasgenoot drukt? Waarom denk je dat jouw vrijheden verder gaan dan die van anderen? En wordt het gesprek gevoerd niet eenmalig, maar meerdere keren worden ouders betrokken? En dat maakt gewoon verschil. En zeker in Nederland is het van belang dat we onze democratische rechtsstaat verdedigen. Ja. Het is niet vanzelfsprekend. En dan begin je bij kinderen. Dat is ook weer die kennis waar we het eerder over hadden. Nia, jij bent eigenlijk jonge moeder. Of tenminste, je hebt een jong kind, toch? Ja, ja. Als je dit zo hoort, denk je nou, dit, En je bent ook hartstikke jonge moeder. Als ik dit zo hoor, van die moet je naar UNESCO-school. Oh ja. Ja, nee, iets... ja, ik juich het wel toe. Ja, ik denk dat wel veel mensen inderdaad een beetje dreigen af te haken of zijn afgehaakt van de democratie misschien wel. Ja. In het algemeen. Ja, en wat zou dat niet een beetje, tot een UNESCO-school beperkt moeten zijn? Ja, om een echte burger te zijn. Wij vinden als UNESCO dat in het curriculum van alle scholen het UNESCO-gedachtegoed moet komen. En wat ook heel leuk is, wat UNESCO-scholen aangeven. Niet alleen dat er van alles vanuit de hele wereld hun school op een mooie manier binnenkomt. Maar we hebben ook een jongerencommissie, een UNESCO-jongerencommissie. En die jongeren die geven ook gastlessen. Op UNESCO-scholen hebben we een mooie interactie met de studenten daar. Dus er zit gewoon veel extra's in. Ja, eigenlijk, ik denk, als we dan even gewoon heel groot en grenzeloos denken, zou het toch heel fijn zijn als iedereen gewoon... U heeft veel gereisd. Ja. Dat je in veel verschillende landen echt eens kan kijken. Want dan, dat is over het wereldburgerschap. En daar zetten andere manieren van leven. Ja. En dat is precies wat we doen met het wereldburgerschap. Want je kunt natuurlijk wel die verschillen... Het is ook wat gek dat jullie dan zo echt met die leerlingen in gesprek gaan... om hun gevoelens te kunnen uiten. Absoluut. Maar ook bijvoorbeeld dat schrijven tussen verschillende landen. Met Oekraïne. Dat is allemaal heel goed om je daadwerkelijke binnenwereld te kunnen verwoorden. En volgens mij is dat heel nuttig als je dat aan jonge mensen al direct leert. Als je rond de 15, 16 bent. Omdat dat maakt zo'n wereld van verschil als je je kunt uiten in het echte leven. Dus ik denk dat we een nieuwe UNESCO-ambassadeur te pakken hebben. Nee, want dit is precies waar het om gaat. Op een jonge leeftijd leren oog te hebben voor anderen, de wereld, hè, en kennis nemen van hoe in andere gebieden mensen met dezelfde problemen omgaan. Ja, want jullie willen die stap zetten, dat er verschillen zijn, dat weet iedereen, maar jullie willen die stap zetten naar met die verschillen, is er ook nog sprake van gelijkwaardigheid? Of absoluut. Zou er moeten zijn? En verschillen zijn er, maar er is ook gelijkwaardigheid. Overigens, waarom het ook zo goed is dat de minister inzet op MBO, is dat je ziet dat burgerschapsvaardigheden op het VMBO vaak ook anders zijn dan wat kinderen op HAVO en VWO leren. Ja. Op VMBO leren ze vaak zich aan te passen, terwijl HAVO, VWO leren ze agenda te zetten. Ja. En dat moet ook nodig veranderen. Ja, we hebben natuurlijk dat hele MBO-project net gehad met de minister van de Oplossing. En als er iets duidelijk werd, dan was het dat MBO-studenten daar ook op zitten te wachten. Van, geef ons die lessen persoonsvorming, dat burgerschap, wie we kunnen zijn, naast alle planning en organisatorische dingen. En wat een creatieve ideeën en bijdragen hebben juist die leerlingen. De UNESCO-school was de aanleiding. Dankjewel, Katien. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, tijd om de quiz te gaan spelen. En dat doen we vandaag met Margan Bouma, moet ik zeggen. Ja. Welkom. Hi. Ben je gespannen? Ja, heel erg. Ik merk het. Flauw dat ik dan ook nog de vraag ga stellen, natuurlijk. Geeft niet. Wil je er even uitschreeuwen, lachen? Of, Als we klaar zijn. Als we klaar zijn, zullen we dan gewoon maar gaan beginnen? Dat is denk ik het fijnste. Ja. Zet hem op. Succes. Dank je. Ik moet door de school toe, dus het is niet anders. NS-baas Wouter Koolmees wil dat treinkaartjes in de spits duurder zijn dan in de daluren. Het perron loopt snel vol. Treinkaartjes in de spits worden fors duur. Ja, was het dit weekend. Het is echt heel erg druk. Om 19:30 hebben we echt drukke momenten. Een plekje om te zitten zit er voor velen niet in. Het is uitermate druk. Elke ochtend is het gewoon staan. Ieder half jaar komt het weer een keer bovendrijven. De spitsheffing in de trein uit. En stopman Wouter Koolmees wil reizen in de spits flink duurder maken. In welk jaar wil hij die spitsheffing het liefst invoeren? 2024? Nee, wel iets langer. 2026. Een prijsstijging van enkele tientallen procenten zou het zijn. En reizen buiten de spits moet dan goedkoper worden. Koolmees wil de druk van de spits afhalen. En ook moet er een betere spreiding dan over de hele week komen. Want er zijn drukke en minder drukke dagen. Op welke twee dagen is het vooral druk in de trein? Maandag en donderdag. Nee. Reis je veel met de trein? Nee, nooit. Nee, dat is duidelijk. Dinsdag en donderdag. Oh. Het zal voor veel mensen herkend worden. Die donderdag was wel goed, maar volgens mij is dat niet een half punt. Ik leg hem even neer. Vraag 3 begint weer met een fragment. Geen plunderingen en brandjes in Nanterre. De agenten hoeven niet in actie te komen. Ik ben heel content. Je is kalm. En in même temps, ik ben ook heel content concernant tout ce que nous avons subi. De dood van de jongen heeft grote problemen blootgelegd in de Franse samenleving. Van politiegeweld, racisme en onvrede in Nanterre. En talloze andere steden. Ja, na dagen van hevige rellen beleefde Frankrijk een relatief rustige nacht. Al werden nog altijd zo'n 80 oproerkraaiers opgepakt. Welk familielid van de 17-jarige Nahel die werd doodgeschoten heeft opgeroepen om vooral kalm te blijven? De oma. Ja, zeker inderdaad. President Macron kwam gisteravond in het Élysée met zijn ministers samen om over de crisis te spreken. Daarvoor heeft hij een lang verwacht staatsbezoek aan welk land afgezegd? Duitsland. Dat was inderdaad aan Duitsland. Niet de eerste staatsbezoek dat dit jaar niet doorgaat voor Macron, want in maart werd koning Charles gevraagd een bezoek aan Frankrijk uit te stellen, toen vanwege de massale protesten die er waren vanwege de pensioenhervormingen in Frankrijk. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, dit is zoals je hoopt dat het zal zijn. Dus winnen, goed voetballen, de mensen laten genieten, maar ook zelf genieten. Nou, dat is gelukt. Helder. Nee? Nee, geen idee. Andries Jonker is het. De Oranje Vrouwen. Die hadden een fijne uitzwaaiwedstrijd voor het WK. België werd namelijk eenvoudig met 5-0 verslagen. De eerste wedstrijd voor Oranje op dat WK is 23 juli tegen Portugal. Waar wordt het WK gehouden? Weet je dat? Nee, Australië en Nieuw-Zeeland is het. Dan gaan we nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Daar moet je even met je creatieve twist bij gebruiken. Want het zijn cryptische aanwijzingen die je krijgt om erachter te komen wie wij bedoelen, wie wij zoeken. En zodra je denkt te weten, geef dan een seintje. Want dan kun je hopelijk het goede antwoord geven. Hier komen de hints. 4. Intriperen zijn tomaten. Tomaten. Tomaten die wij als het ware naar de sprekers gaan gooien. 3. Zelf blijf ik ook behoorlijk giftig. 2. Ik had een hele lange affaire op het Binnenhof. 1. Na 17 jaar verlaat ik de Tweede Kamer. Nee, niet meegekregen? Nee. Renske Leijten is het, nee? Van de SP. Dat was, dit weekend werd dat bekend. En ze is natuurlijk veel geprezen door de manier waarop ze zich samen met Pieter Omtzigt heeft vastgebeten in de toeslagenaffaire. Vandaar die affaire waar we het over hadden. Ja, dat scheelt in de punten, Margan. Dat is jammer, want nu staat jouw factor op 2. Dus daar gaan we mee vermenigvuldigen in de tweede ronde. Maar gaan we gewoon kijken hoe ver je gaat komen. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Kitty Kotti-kunstwerk, in welke plaats is dit weekend vernield? Eindhoven. Ja, welke extreemrechtse partij in Duitsland mag voor het eerst een burgemeester leveren? Weet ik niet meer. De AfD. Het instellen van wat door Elon Musk leidt bij gebruikers van Twitter tot veel onvrede? Pas. Een limiet, Twitter-limiet. Welke olie- en gasconcern handelt ondanks eerder gemaakte beloftes nog steeds in Russisch gas? Shell. Ja, wat zit er voor de 6e jaar op rij minder in de mest van de Nederlandse veestapel? Pas. Stikstof. Max Verstappen was dit weekend opnieuw oppermachtig. De hoeveelste overwinning op rij was dit voor de Formule 1-coureur? 5e. Ja, zeker. Volgens de Consumentenbond gaat welke supermarkt nog steeds herhaaldelijk in de fout met aanbiedingen op de kassabon? Jumbo. Dat is de Albert Heijn. De voorzitter van apothekersvereniging KNPNP luidt de noodklok vanwege het tekort van wat? Aan wat? Medicijnen. Ja, zeker. In de strijd tegen lange wachtlijsten gaat Schiphol wat uitbreiden bij douanechecks? Dat je afspraken kan maken. Ja, tijdslot zo gezegd. Het kabinet gaat in de herfst starten met proeverijen met welk alternatief voor vlees? Ik vlees was dat geweest. En vraag 13 in de Amerikaanse staat Maine moet een paal van 500 meter hoog komen om wat in te hangen? Een vlag. Een vlag. Die was goed. Maar die was dan weer buiten de tijd. Nou, daar kan ik dan weer geen punten geven. 5 vragen had je goed, maar 2 kom je op score van 10. Zijn de zenuwen iets gezakt nu? Nee. Nee. Maar toch, dankjewel voor het meespelen. Graag gedaan. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Dankjewel. Tot je dienst. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Met wie gaan praten? Hans Leijtens is mijn gast. Dat is de baas van Frontex. De man die de Europese buitengrenzen moet bewaken. Onder meer tegen migratiestromen. Zo in Sven op 1. En zometeen nog het laatste nieuws. Fijne middag. Dit was een programma van KRO-NCRV.